uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Hello mindenkinek! Leginkább ugye hát azon hallgatóinak, akik hosszú-hosszú hónapok nélkülözése után, illetve nem nyilván nem, mert hogy azért az online formában mi ott voltunk, de most már analóg formában vagyunk. Hello Sopron, jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Na, véget ért a Reggeli Show, vagy Ex Morning Show diéta. Úgyhogy most már újra hallhatok minket, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk, mert hogy nem csak egyszerűen Sopronról van szó, hanem Sopron környékén rengeteg településről, és állítólag még Ausztriával is szólunk. Ezt majd erősítsétek meg, akár a Viberen, akár e-mailben, akár SMS-ben. Nagyon várjuk a visszajelzéseket. Ausztriai traktorosok, akik ott most igen, akik magyarok. Nyomjál, hát persze. Ki más lenne? Hát ki más szerintem dolgoznak. Már csak mi dolgozunk arra felé, az osztrákok nem. De jók csak a nagy arcokban. Nem baj, az kapnak fizetést, a magyarok átjárnak, csinálják, ha itthon nem tud megélni. Úgyhogy tök jó. Nem tudok felmászni a székre. Hát magasan van mondjuk. Most lehet egy kicsit túltoltam. De ez egy kísérlet, vagy... Ezt most lehet egy kicsit túltoltam, mint az állítós széket. Na, szóval igen, Sopron itt van velünk. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve most már együtt töltjük. Együtt töltjük a heteket, hónapokat, éveket remélhetőleg. Évszázadokat is. Igen, bármennyit, amennyi még ebben benne van. Úgyhogy nagyon örülünk a soproniaknak. Tegnap köszöntöttük a debrecenieket, úgyhogy szóljatok mindenkinek, vigyétek hírét, tegyétek Facebookra, tényleg segítsetek nekünk, hogy eljusson azon soproni hallgatóinkhoz, akik mondjuk nem kapcsolják be a rádiót, mert azt mondják, hogy hát én hallgattam a Balékat reggel, de most ott eltűntek, és akkor nem hallgatom a soproni rádiót. Viszont most vigyétek hírét, hogy ott vagyunk, és vagyunk ugye pontosan, mondom a Frekit, és ez a 94.1-en, hogy ez most ez a régi Sopron rádió, ami Rádió 1 lett, vagy egy másik Freki, ami most Rádió 1 lett, nem tudom, vagy ez a nagy soproni rádió. Ezt mi így ebben a formában nem tudjuk, de minden esetre itt vagyunk. És szól, és ott van a Rádió 1, úgyhogy szóljatok ti is mindenkinek, jó? Az pedig, hogy ki nem hallgatja a Reggelit, ott azt onnan látjátok, hogy a fásult, szomorú arc embereket látok bandukolni az utcán, látszólag céltalanul, hogy bámulják a cipőket és rugdosnak üres konzervdózókat, na ők nem hallgatnak minket, hozzájuk menjetek oda, és mondjátok meg nekik, hogy 94.1, jó? Tekerjenek el az osztrák egyről. Igen, tekerjenek el az osztrák egyről. Illetve, ami fontos tényleg, a régi soproni rádió, köszönjük szépen, jött Fájberem, hogy írjátok meg nekünk, hogy meddig szólunk Ausztriában, jó? Ez is fontos, Bajorországban is szóltok. Oké, csak hogy körülbelül mi a körzet, pedig ez a soproni freki, ez egy nagyon erős freki, nagyon jó freki. Jókat hallottunk róla, úgyhogy azt küldjétek el nekünk, hogy... Szombathely tud-e pacsizni velünk? Szombathely tud-e pacsizni, mi a helyzet, meddig szólunk át, hol hallottok még minket, mert ez tényleg nagyon jó. Egy-két SMS, nagyon boldog vagyok, hogy újra titeket lehet hallani Eszter Sopronból. Elmúltak az elvonási tünetek, Sopron köszöntitek titeket, a rendőr autóba is végre megérkezett a hallgatni való. Ezt Attila küldte nekünk Sopronból. Legyen ma megbocsájtóbb Attila ezredes, vagy nem tudom, százezredes. Sziasztok, Bali, Feri, Jani, éljen, hurrá, Sopron. Aztán azt nézem, hogy milyen csapás jöhet. Még Egerre a múlt héttől tit szóltok, tegnap az Özönvíz fölkészül a Peronoszpóra. Nagyon kis grafót küldte nekünk. Erről kicsit később azért beszélhetünk. Igen, hát de Pestre is ígértek, aztán ott meg nem volt. Igen, nem volt semmi. Nem volt, de hát Egerben tényleg elképesztő állapotok voltak. Kicsit már ezekre a nem is tudom, a gyöngyösi állapotokra emlékeztettek, ami pár héttel ezelőtt volt szörnyű. Na mindegy. Tóthor bírta nekünk, hogy üdv Sopronból, Bajorországban is ti szóltok, ezt Anita küldte nekünk. Úgyhogy igen, Jani, engedd be Balázs. Na, itt vagyok, már nem volt Angel Mama. 6 óra 12, nincs Angel Mama, azt írja valaki. Nem lesz Balázs? Nem, időben itt voltam. Nem, mind a ketten lesznek, attól félek. Illetve az egyik esetében örülök, a másik esetében félek. Na, igen. Na, úgyhogy írjatok nekünk, Sopron környék vagyok, ott még azért vadászni kell benneteket, hogy tisztáljunk, ezt katakülte nekünk. Jó lesz az. De jó, B az. Meg újra hallani benneteket, írja valaki. Van ott még a környéken egyébként olyan város, ami már felkészül, még nem vagyunk rá feljogosítva arra, hogy mondjuk az összes város, de többen állnak már a sorban, és tépegetik le a kis cetliket. Lesz még sorban, úgyhogy még Sopron környéken is erősödni fogunk. Valaki azt írja, hogy majdnem Bécsig hallgat bennünket. Na, ezeket az SMS-eket várjuk. Igen. Nagyon boldog a szívem, hogy újra hallom a hangot élőben, Balázs. Nagy ölelés neked, és azt kívánom, mindig jókor legyél, jó helyen is. Te a család, puszi Csorsokról. Hát most bocsánat, ez így privátban nekem jött. Mi az, hogy jókor legyél, jó helyen? Ezt nem tudom. Hogy mindig jókor legyél, jó helyen. Tehát mit tudom én, hogy úgy menjek át az ebrán, hogy ne legyen ott egy DAV busz, hogy... Egy tolató DAV busz. Ami alá bekerülök, igen. Na, mindenkivel minden oké, minden rendben. Láttam a Facebook képedet. Gyerekek. Most hova költöző vagy, most mi van? Az van, ugye, hogy volt egy budapesti lakásunk, most nem vettünk házat, meg nem vettünk semmit, csak bérelünk egyet, ahova mi már ugye évek óta járunk, igen. De most tavaly ott maradtunk, és ott töltöttük a telet is Velencén. De hát ezt a lakást ugye eladtuk, és hát új tulajdonosnak egy ilyen tök jogos igénye, hogy ő be akar költözni. De hát én mondtam neki, hogy ez maradi. Hihetetlen szemtelenek ezek a vevők. Én mondtam neki, hogy ez ilyen teljesen maradi, a múlt századi, engedje ezt el, és hát jelezte, hogy marha gyorsan ki kéne költözni, úgyhogy dobozolunk. Most hova viszitek a cuccokat? Hát a nővéremhez, az anyósomhoz, hozzátok a garázsba, ha nem veszed észre. Ha van egy kis hely, tudok van. Van? Hát nálunk elég sok hely van. 10 000-ért tudnék bérelni egy 3 négyzetméter. Hozz egy pár ládát, elfér. Érted? És az van, hogy mondtam a Békának, hogy Béka, ez egy éve nem nagyon lakunk itt, mert ugye leköltöztünk Velencére, hogy elköltöztünk Velencére, hogy amit egy éve nem hozzá se nyújtunk, egy napalmot. Az nem kell. Az nem, érted? Az nem létezik. De a Béka természetesen a gyűjtögető állatfajta, érted? Uh-huh. És ezért azt minden fő van stócolva. A gyereknek a régi rajzai. Mondtam, hogy egyet-egyet tegyünk el, mert a két gyerekünk az így ontotta magából az évek folyamán a kiskézműves szakkörön. Előfordul ez gyerekekkel. És ezt nyilván szereted. Nyilván el akarod tenni, hogy majd, amikor 30 éves lesz, akkor elővegyél. Tudom, nem tudnak kidobni semmit. Egyiket soha nem fogod elővenni, de hogy ettől független, árusítsatok ki mindent. Érted? Garázsvásár, érted? Oda mentek, leviszitek mindegyiket a pincébe. De gyerekrajzért nem ad senki semmit, mert az csak nekünk fontos. Hát, de majd 20 év múlva. Mikor már híres valamelyiké. És akkor így állunk, és állnak halomba a dobozok, azt sem tudom, hogy kivel fogom elvitetni, érted? Hát most még az sincs meg ennyi idő alatt. És mondtam Békának, hogy van olyan költöztető cég, akit odahívsz, és bedobozol. Nem neked kell. Így van. Vannak ilyen. Persze, nem? Profin csinálják, ha jót fogsz ki. Igen. Azok bedobozolnak, becsomagolnak, igen, mindent. Elviszik. Összeszedik, szalagozzák, összeragasztják, elviszik, lerakik. Tényleg halálosan profik. Tehát úgy adják át a lakást, hogy két nap múlva ki vagy költözve. Akkor se baj, hogyha ott van valaki, persze, és látja, hogy mit raknak a dobozba, mert különben tudok. Keresgélsz egy darabig, meg hát ami nem kell. És akkor most én ott állok, és üvöltözöm, hogy nem. Meddig kell elhagyni a lakást? Hát azt hiszem holnapig. Holnapig. Jó, hát most tök jó állunk. Nem nagy ügy. Tök jó, nem állunk. Tudtátok visszabérelni tőle, vagy nem akartátok még egy nem kicsit? Nem, ő is eladta az övét, és költözne. Ja, azt mondtam, hogy tök jogos az igény. Kellett volna eladni mindenféle eszközökkel, háztartási eszközökkel, gyerekrajzokkal, kerámiákkal, így kellett volna meghirdetni. Úgy adtuk el, hogy a konyha megvan, meg a konyhai gépek, és én kérdeztem, hogy ne hagyjam, remek felszerelési tárgyai vannak, mondta, hogy nem kell semmi, mert nekik is van. Igen. Tudod, hát már az is egy bejáratott működő háztartás, és ő is nyilván hozná a dolgait. És így az úgy akkor nehéz, olyan, igen. Az úgy nehéz. Nézed, hogy nem. Ezt minek vettük meg, ugye annak idején. Miért nem dobhatjuk ki B? Miért nem dobhatjuk ki C? Hova fogjuk tenni? Na, ilyenkor jön rá egyébként az ember, hogy mennyi felesleges dolgot hát tartott. Hát persze, nagyon sok van ilyenkor, nagyon sok. Ami van. Egy évig nem kellett, az a következő egy évben, meg a következő öt évben, a következő tízben sem kell. Semmire nem fogjátok őket. Az csak mindig azt gondolják, hogy az majd jó lesz valamire, tudod. Igen. Ezt ne dobjuk ki. Miért? Ezt ne dobjuk ki. De hogy így, tehát a fészek rakó ösztön náluk erősebb, mint nálunk. Én az abszolút mindent dobjunk ki azonnal. Ugyanezt mondom én is. Tényleg, minden. A Viki úgy ment meg minden. Én imádok mindent kidobni. Nekem ez egy ilyen megtisztulás. Ja. Bármit találok, dobjuk jó ki. Az nem kell, dob ki. Jó az elengedés, ugye? Persze, minek gyűjtögetni. Vagy azt mondod, agyban megvan, itt van az emléke, kész. Karácsonyi vásári bögre. Hát szerinted ki lehetett dobni? Hogy ugye minden évben kimentünk ide a karácsonyi vásárra, vettünk egy forraltbort, és hazavittük a bögrét. Voltunk egyszer Bécsbe, van bécsi bögrénk, ilyen sorozat. És mondtam, hogy Béka, van elég bögrénk, nem kell a karácsonyi. Hát de az a múltunk. Hát nem, a múltunk a szívünkben van. Valóban egy picit megérti őket az ember, nálunk is most pont ez volt, hogy a kislakásból átszoltunk egy csomó régi holmit, és akkor tegnap pont ezeket a bögréket válogattuk át, és ott is nálunk. Jaj, egy gyerekes, a pokémonos bögré, jaj, ez a kórházban velem volt, jaj. És, és mindegyik, most... ez persze fűződik valami élmény, de igazából arra a funkcióra nem fogod soha őket használni, amit megvetően. Inni nem fogsz már belőle. Na de akkor mit csinálsz vele? Titokba, dobd ki titokba. Nézegeted könnyű szemmel. Nem tudom. Hát nem lehet kivinni a lakáshajtón. Egy lézerkapu van fölállítva, érted? Hát nem tudok kivinni semmit. Ejtsd le. Jaj, ez hogy eltört? Jelöld meg, hogy ez az E betű, ez az ejtési doboz, és mindig paf. Nézd, hogy kiesett a kezemből, és abban a pillanat kész kitodom. Jaj, Istenem, egy konyhai baleset, hát előfordul. Jobb helyen is. Igen, és mondjuk, marom sok cucc összejön, tehát mire minden bedobozolsz, mire ugye a könyveket leszeded, a csetreszeket, a poharakat, a bármi. Így van, a csetreszek, nálunk. De? A csetresz. Annyi csetresz van. Hát tényleg, csetresz. Tudod, ezek a szarok. Na, hát ezek a kutrica. A csetresz, a kutrica. Azt a kutricába teszed a csetreszt, érted? CD lemez. Mit csinálsz? Hát az egyébként hosszú évek alatt fölgyűlöm. Semmit, én dobom ki. CD lemez. Oké, csak annak idején mit én 2000 forint volt darabja, vagy nem tudom mennyi volt a CD lemez, ott állnak, érted? Jó zenével. Soha az életbe többet nem fog. Nincs CD játszom ugyanis például. Nem, kuka. Nice kuka. Hát de nem dobsz ki 1000 CD lemezt a kukába. Soha a büdös életben nem fogod hallgatni. Nem fogod betenni. Már letöltöd Spotify-ról, berakod, App Store-ból, leszeded, telefon, Bluetooth-szal már összehangolod a kis hangcuccodat, hát már elmáltad CD-t. Hát most mondjam azt, hogy nekem vannak még audiokazettaim, két szatyorral, meg videokazetta, megint két szatyorral. Nem, azt nem értem, hogy minek. Úgy, hogy ennél már mit tudom, kétszer-háromszor többet egyébként már elvittem a média márkban, ahogy le lehet adni az ilyen cuccokat is. Tehát, hogy is beveszik? Persze, ez ilyen cuccokat is. Mert a kazetta veszélyes hulladék, nem tudod kidobni. Igen, van benne műanyag, van benne fém. Mire műanyag veszélyes hulladék? Nagyon, hát nem bomlik le. Tehát én simán kidobok műanyagot a háztartási kukába. De például a PET palackosba, a kazettát már nem dobhatod bele. PET palackosat dobok, de a háztartási kukába simán. De beveszik az ilyen műszaki áruházat. Igen. A jobbak. Na, szóval így. Na jó van, hát akkor költözgessetek. Este 9-kor még ott digicsetünk, Soma már aludt így a padlón, mert ágyunk már nincsen. Mondtam, hogy kicsim nyugalom, milyen megyünk haza. Mindjárt végzünk. Megegyezek neked itt a YouTube lemezeken. Na, azt jó elvinni valakinek odaadni. Mi mindent az jó érzés szerintem. Tehát amit végül is sikerült átnyomnom a vezéren, hogy arra már nincs szükségünk, az mind jótékonyra megy, tehát nem dobálunk ki semmit. Nyilvánvaló, úgyhogy ez egy kicsit segítség. De hát még így is irgalmat. Nem, kőkemény. Ilyen tényleg, ilyenkor, ez a legnagyobb tanulság az egésznek. Ilyenkor döbbensz rá, hogy óriási túlfogyasztáson mindenféle vackot megveszünk, gyakran teljesen feleslegesen, nem szabad elfogadni semmit, nem szabad hazavenni semmit, az összes ilyen szuvenír, meg mindenféle kis ajándék, meg csecsebecse, kivéve ha a Rádió 1-esről van szó, akkor azok teljesen feleslegesek. Mert kitelepülésen nyilván hát ez értéke van, eszmei érték ezeknek a dolgoknak. Én se ittam még a Danubiusos kávés csészéből, írja valaki, de megvan. Olyan, mintha itt lennétek Sopronban, hallom még a lihegéseteket is, ez Beatrix küldte. Ez előfordul velünk. Prágából hallgatlak titeket minden reggel, puszi, nagyon jók vagytok, Szimi küldte nekünk, köszönjük. Mivel ti is nagyon kultikus figurák vagytok, így a megunt dolgaitokat el lehetne árverezni a rajongóknak, az ebből befolyt összeget pedig jótékony célra lehet, mert kamionos Peti jött, de most érted, tehát két Nox CD-t, meg nem tudom, 386-os, nem tudom, Polisz CD-t, szóval azért abból olyan nagyon sok nem folyik be, nem? Ja, most meg nem. Két Hú, meg három Def Leppard, meg négy Led Zeppelin CD, tehát, hát a kadlott karcsikat mondja az a Jani élet. Négy Jurai Hip TDK kazettal, meg három de hú. Meg nincs rá időd. Hát ugye nekünk most ezt nagyon gyorsan le kell bonyolítani. Ha egyébként azt mondanám, hogy két hónap múlva, akkor persze azt mondanám, hogy itt van 1000 darab CD jótékonyságére, hát ha valaki megveszi, és ha csak egyébként 20 000 forintot ad érte valaki, és azt oda tudod adni egy alapítványnak, akkor már jó. De most erre sincs idő. Pannonhalmán is hallani Sopron gyerekek, csak közben mondom a jó híreket. János Soborján is hallgatlak titeket, jó a vétel, Bécsújhelyig szólunk, szintén szólnak. Tehát az egy óriási freki, ami most csatlakozott, nagyon jó. Alig vártam már, hogy végre Kőszegén is tudjak hallgatni benneteket, és most végre sikerült. Zoli Debrecenből. Az nem rossz. Tehát átszólunk Kőszegig? Az nagyon erős akkor. Egyeshalomban is jól szóltok a Soproni rádió helyén. Pozsonyban is hallom a Soproni frekit. A Soproni húzást Kőszegre. Pozsonyban is hallgatunk titeket, Gábor írta egy másik szám. Én meg Pozsonyban is hallom a Soproni frekit. Az erős. Az nagyon. Uha, az én erős. Nyitok egy Google térképet, gyerekek. Az nagyon. Az hogy szól át Soproni, ezt nem tudom. Szevasztok, gyerekek, azt mondja, hogy itt van. Mi volt? Hol volt? Pozsony környéken autózom, hallak titeket, Királyság, Csúmi Sopronból. Hát ez gyerekek, nagyon. Bádenben és Kapuváron még fogni a rádiót, jó újra hallani benneteket. Hamburgban is jó a vétel, nagyon eszíves. A Bernben is nagyon, és Stockholmban is. Igen. Prágában hallgatlak titeket minden reggel. Jó, tudjátok, mivel játszok. Úgyhogy ezt szórakozatok. Na jó, oké, nagyon jó ezt látni. Ez több százezer ember. Tehát ez óriási, óriási csatlakozás, úgyhogy nagyon, nagyon jó. Nagyon jó kis frekit kaptatok velünk. Marcsi küldte nekünk. Azt mondja, tényleg, hogy... Nagyon jó kis rádióadást kaptatok velünk. Marcsi. Igen. Jó reggel, CD-t örökbe fogadom a kocsiba, még azt hallgatok, bár teljesen mindegy, mit írok, mert tiltva vagyok. Nem vagy tiltva. Kávi, ki nem vagy tiltva. Jól van, oké. Na, indítsuk el akkor ezt a ma reggelt egy jó kis játékkal. Ugye úgy csináljuk, hogy mindig a csatlakozó városokból játszhat valaki, úgyhogy... Ma Hamburg és Haiti, ahogy írja valaki, Haitin kicsit recseg. Szóval írjatok nekünk, jó drága soproniak, mert hogy akkor ma ti játszotok velünk, mégiscsak legyenek soproni hallgatóink, nem? Tökéletes. Ez a nap róluk szól, úgy, ahogy tegnap a debreceniekről. Mi történt Egerben? Nagy vihar volt? Rettenetes nagy, hát de nem hiszed el a képeket, amikor látsz meg a felvételeket, hogy lapátolják a sarat, ami az üzemvíz után maradt. Félelmetes. A csatorna elnyelő nyílásokon gejzírként tör föl a víz, tehát nem nyeli, hanem már ott tart, hogy való máshol. De ott csapott le, most ott volt az epicentrum Egerben? Igen. Úristen, olyan voltam, mint valami természetcsatorna. Igen, a gőzölgő gejzír epicentrumként csapott föl az Egri dobótéren. Bemutatva a természet végtelen erejét. Most kimaradtam az internet világából, nem tudom, hogy hol mi történem. Majd internet, a jövő héten. Elájultam. Jövő héten hallgass meg majd. Ma reggel meg jól aludtam. Az lehet híreket. Igen. Jó, majd minek? Most úgy bepotolom, csak elolvasom, hogy mi történt. Hát figyelj, tegnap kérdezted, hogy időnk, már nincs annyi időnk, de hogy kérdezted. Azt mondja, minden oké. Oké, minden. Na, és Hálos, mi van? Hát Calvin térne, ugye, sikerült egy picit megállni, aztán mind a két oldalon kinyitni mind a két ajtót, és ez már az új szerelvény volt. Mind a két oldalon, mind a két ajtót, tehát én támaszkodom az a hátsó ajtónak, akkor kiesem? Akár. Rá a sínekre, a másik oldalira. Most hallom, hogy a főváros nem ad még, vagy a kormány nem ad még 35 milliárdot, ami hiányzik, hogy felújítsa. Jaj, hát ez egy ilyen cicabox. Ez egy macska egérjáték. Között alapvetően, de hát most lássan a paddákat is kéne akkújítani, ha minden oldalon, hát minden ajtó nyílik. Van, a négy forgalomba állított panda közül ez az egyik. Jellett, jó, mi most újították fel őket. Igen. Na jó van. Oké, Csorná és környékén is tök jó hallani titeket. Zoli küldte nekünk, gyerekek. A fél országot lefedjük ezzel a soproni frekjűvel. Itt a mérőrállomás tiszta vétel. Kiskori küldte nekünk. Na jó van. Szalaír és Arkad keresztúron is vagyunk. Oké, elmegyünk hírezni, aztán jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Good morning! Yeah! Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, ezért én kérek elnézést, de most komolyan mondom. Tehát nekem nincs bajom a Rádió 1-es zenékkel, sőt, nagyon jó zenéket nyomunk, de ez nyilván már ők is megbánták. Szóval ez... Nem bánták meg, mert kapnak érte pénzt. Ne utaljunk nekik mi se. Tehát ez börtönbe kéne lenniük. Nem Commodore-omnak a Commodore 64-ben az Azték című játéknak volt hasonló zené, amikor fut a csávó a piramis felé. Meg ha ez csak egy múló momentum lenne a dalban, de hogy egy változatosság szóra keresetek már a kedves szerzők, előadók. Ez a dal, ugye? Ez mi volt? Tényleg, csak így hallottam, hogy pittyek valami az agyamba, de hát biztos van egy generáció, aki ezt is kedveli, de azért ez... Szóval szerintem tényleg jó zenéket adunk, reméljük, hogy ők hallgatnak minket. Ez vállalhatatlan, ez nem tudok azonosulni. Ez ettől elhatárolódom. És én kérek elnézést. Valaki csak annyit küldött, legyen már vége. Legyen már vége, de azonnal. Mert hallgatni, rajtam volt a füles, hogy másfél perc után jöttem rá, hogy valami zakatol az agyamban. És aztán ledobtam, és fölüvöltöttem, mint Csubakka, mikor lefagyasztják Han Solót, hogy úristen, hát megvan a megoldás, hogy mi az, ami zavar. Na, jó kis szülinapi ajándék, újra hallani benneteket, igen, hallani benneteket Kőszegnél, újra mosolygó kitartás nektek, üdv, szló. Veszkény falu központ, a vétel tökéletes, örüljünk? Örüljünk. Örüljünk. Hogyne. De a 10-es úton egy kamion pótkocsia beköszönt egy ház udvarán áll, úgyhogy hatalmas dugó lesz. Köszönjük szépen, vigyázzatok, és nézzük a Viber üzeneteket. Azt mondja, hogy Jani használt rockmufejű CD lemezek vétele a CD pincében, nézzük, milyen árak vannak ott. Te se dobd ki őket, Feri, mert csapok papot, nem tudom, mini mancs küldte nekünk. Rockműfaj használt. CD pincében, oda kell vinnétek akkor. Jó. Nem tudom mi az, de oda, ha esetleg... Értékes tenni akarod a költözési CD-det, akkor oda tudod vinni. Már nem tudom, melyik dobozban van. Hát ez az, hogy, ez az, hogy az ember ezt már nem tudja ilyenkor, igen. Na, van soproni játékosunk? Biztos, hogy van, nem? Előtte milyen idő lesz, Feri, gyorsan mondom. 21-27 fok még itt-ott lehet egy kis zivatar, gyenge hideg frontirtás. Érezni, hűvösebb van, csípősebb volt. Tehát a 25 fokos reggel lejött ilyen 16-17 fokra, csípős volt, szél van, állítólag most egy-két napig marad, és akkor péntektől kezd el újra melegedni az időjárás. Hétvégén megint jó idő lesz. Nyugtával a lapot, hogy szokták mondani, hogy tegnap is mondták, hogy 55%-os esély van arra, hogy eső fog esni Budapesten is. Kimaradt? Aztán, semmi nem volt. Semmi. Futballoztam ilyen zárpályán, én nem láttam egy másfél órát az esti időjárásból. Elképesztő meleg volt, és kánikula gyakorlatilag. Hát az 55% az pont a vagy igen, vagy nem. Igen, hát, aztán, hát most a 45 jött be, hát ez van. Az a feles találati arány, ne hülyéskedjen. Nem érted, egyszerűen nem lehet tervezni. Tehát, és Egerre nem mondtak semmit. Ja, hát. Hogy oda, ott meg nem fog esni. Szegények. De most már mentegetőznek szegények, már mondogatják, hogy egyszer nem tudják megmondani, hogy hol. Tehát kiadják a riasztást, de hogy az hol csapódik le, tényleg lehet, hogy az Üllői úton szakad, és mit tudom, érdem meg süt a nap. Tehát így ennyire pontosan nem tudják megmondani. Inkább riogassanak, én azt mondom, meg inkább adjanak ki sárga riasztást, meg zavarjanak ki mindenkit a Balatonból, meg te is ne menjél el a gyerekkel bringázni a sárga riasztásra, aztán maximum nem jön. Nem? De sokkal rosszabb, mint amikor nem szóltak, és mit a augusztus 20-án megérkezett. És hát tudjuk, hogy mekkora vihar lett, és senki nem semmit, szólt. Abban nem lett baj. Így van, mindenki maradjon otthon, minden a vörös riasztás, aztán kész, abból nincs probléma. Na, ja igen, ezt akkor megtámogatjuk, köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na, Andy zsebébe megint tettük egy kis pénzt. Halló, jó reggelt! Halló! Halló! Halló! Halló, itt vagy, hello. Adásban, szólalj meg! Szia! Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Szia! Ciao. Beatrix, Sopron volt. Ó, hát ami Beatrixünk. Hello, Beatrix, te ott voltál a pesti kitelepülésen, hello! Igen. Törzshallgató és grafomán megállapítottuk. Nagyon, olyan vagyok, mint Szala. Olyan vagy, mint Szala, állandóan írogatsz, igen. Igen, Szala is. Igen. Jó, most neked szegény Szalára a dolgot. Persze. Tehát hagyjuk végén Szalát, majd amikor őt hívjuk, akkor... Igen, de nem csak Pesten voltál, valahol még ott voltál talán. Győr vagy Szekszárd. Győrbe, ott álljál az első sorba tényleg, és aztán még jöttél Pestre is, emlékszem. Igen. Pesten nem voltam, dehogyis. Nem voltál Pesten? Nem voltam Pesten. Miért nem voltál? Lehet, hogy Győrre kerül, de mindegy, tudom, hogy valahol találkoztunk, tehát valahol te voltál. Valahol találkoztunk, igen, imbolyogtam, nagyon álmos voltam. Igen. Na és kiváló a vétel, jól szólunk. Hú, te, a gyerekek, és semmit nem aludtam. Hát komolyan mondom, fél egykor felkeltem, mondom, mindjárt jönnek, mindjárt. Amúgy is hallottalak benneteket online, de nem tudtam sehova se menni. Mert online nem tudom vinni, ugye? Hát más azért, igen. Jelen esetben azért még az analóg frek is okévig Magyarországon egy kényelmesebb történet lesz, aztán majd nyilván igen. Beindul ez. Igen. Ha lesz internetes lefedettség, meg mindenkinek annyi pénze, hogy szívhatja a kártyát nyugodtan, igen. Meg korlátlan net, de azért most még azért az a rádiózás itt, ez analóg. Na, akkor örülünk, és örülsz, ez a jó. Én is örülök, és úgy írtam az Annának, hogy nagyon verhető vagyok, mert mondom, baromi álmos vagyok. Baromi álmos, hogy kivel játszanál? Legyen Jani. Jancsika. De azt János kifejezetten szereti a Jancsikát. Indítjuk az órát, akkor esetek egymásnak 3-2-1-esen. Mióta hallgatsz minket, Brigi? Amióta megszülettetek. És milyen Brigi? 46. Bea. Ja, Beának hívnak, bocsánat. Bea vagy? Az vagyok. Mióta? Te meg Jani vagy? Amióta megszülettél? Aha, Jani. Jancsika helyett apukám, inkább ez. Apukám akarta elnevet. Apukám. Igen. Ojjj, bassza meg. Apukádat inkább nem, biztos nem esni jól. Mondtam, írtam az Annának, nagyon verhető vagyok, mert nem szoktam. Én nagyon jó vagyok egy játékba. Hát ma nem voltál annyira jó. De mindegy. De szeretni ott van neked az ajándék, az analóg freki. Jó? Ezt kapott tőlünk, és minden Soproni ezt kapja tőlünk. Köszönöm. Hogy ott vagyunk már nálatok is. Hát nagyon nem tetszik. Majd még próbálkozok. Egyszer-egyszer csak. Jól van. Ne akarj mindig SMS-t írni, hanem csak akkor, amikor igazán jót tudsz hozzászólni. Ha elfogadsz tőlem egy ilyen tanácsot. Jó? Mert 10 SMS-edből 5 valóban használható. Így van. 5 tök fölösleges. Igen, de ha jól esik, küld el. Igen, írd le, jól esik, írd le. Csak mondom, hogy... Csak hogy... küld el. Mert akkor be is tudom olvasni. Mondtad, hogy néha nem olvasod be, mert annyira unalmas. Nem tudom mindegyiket, mert mondom a hallgatónknak, képzeljétek el, Beatrice már 6-kor elkezdi, és 10-ig folyamatosan szinte minden mondathoz, minden témához, minden felvetéshez, gondolathoz hozzászól. És ahhoz arra nem is gondolsz, hogy azért mert annyi pénze van, hogy bárhova el tudja szórni. Ha iMessage-ed van, és wifi-ről küldöd, akkor persze ingyenes. Tehát nem neked akarok sporolni, csak gondolom, ha többet akarod magad hallani adásban, írd kevesebbet, mert én azért szelektálok, tehát nem mindenki kerül be. Jó. De nagyon örülünk, hogy vagy, meg örülünk, hogy vagytok Sopronban, és vidd te is hírét mindenkinek, hogy szólunk, jó? Jó. Ez a soproni nagy rádió? Tehát ez a Sopron rádió volt, ami ugyanaz maradt, csak rádió egy lett? Igen. És egyébként a hírek, azok még ugyanúgy Sopron rádió hangok. Tehát ez mindig így van, hogy lokális hírek vannak. Persze ez a hálózat lényege, hogy ottani reklámok, ottani hírek is. Amikor kell jönnötök, akkor benn vagytok egyből. 6-10-ig ott vagyunk, utána pedig jönnek a helyi beszélők. Igen, meg hát 6 és 10 óra között is helyi hírek vannak, igen. Oké, jól van, puszi Beatrix, örülünk, ciao. Sajnálom, de örülök, hogy nyertetek. Jó, köszi, ciao, hello. Szép napon. Hello, nem könnyű kitenni. Egy tervről beszélgetünk, majd próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet e mögött, eljátszunk a gondolattal, hogy mi hogy csinálnánk, ugye a panelházak tetejét akarják visszabontani, sokat még nem tudunk erről, jellemzően 10 emeletes épületek felső szintjéről van szó, amit elbontanának, de csak akkor, ha van hova menniük a lakóknak, és ha beleegyeznek. Nyilván a mi hangvételünkhez mérten megszokva játszunk el a gondolattal, hogy kell ezt elképzelni, ha mi ott laknánk, mit csinálnánk, hogyan tiltakoznánk, és hogyan lehet ezt kivitelezni. Itt van. Van ennek a dolognak egy komolyabb hangvétele, és mi nem ragaszkodunk ehhez. Nem, erről beszélünk, mert hogy ez felröppent, ugye, hát felröppent, úgyhogy megbeszéljük majd, jó? Nem sokára ezzel jövünk, tehát 4 perc van pontosan 7 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 11 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, és hello, Sopron. Itt vannak már a soproni hallgatóink is, úgyhogy nagyon örülünk nektek, örülünk nekik, újra velünk vannak. Régen vártuk már, hogy jöjjenek, szerettük Sopront, és reméljük, hogy most már hallgatnak bennünket, és eljutott hozzájuk is, hogy vagyunk. Nagyon jó, és akkor hát, hogyha még egy kicsit majd nyár vége felé, ősz elején még egy kicsit el is megyünk. Hát nagyon remélem, figyeljetek, nagyon örülünk neki, hogyha azokban a városokban is eljutnánk élőben, egy jó kis kitelepülés erejéig, amik mostanában csatlakoztak hozzánk, egy jó Eger, Debrecen, Sopron azért. És legendás is volt Sopron. Nagyon szerettük, nagyon jó volt ott a milyen tér volt, az majd a soproniak megírják egy ilyen hatalmas nagy kétfelé menő tér közepén volt. Nem emlékszem, nagyon tudom, egy nagyon hosszú tér. Igen. Melyik freki jön a Sopron, írja, kérdezi valaki, 94.1. Jó, tehát ezt kell keresni, ez a Soproni rádió volt eddig, most már rádió 1, 94.1. Ezt keressétek. Na, Nagykönis az Alaegerszeg körzetében hallhatóak vagytok, nézd meg, teszed le, és majd szóljál, hogy mi a helyzet, jó? Egyenként azért nem tudjuk elmondani, de dolgozunk azon, hogy ott is, ha esetleg nem vagyunk tökéletesen hallhatóak vagytok, igaz, csak a kis kapuig, mert ott elmegy a wifi. Köszönjük szépen. Milyen időn kezd fel, gyorsan, egy rövid mondat erejéig? 27 fok a mai maximum csúcs. Az nagyon bátor. Hát ilyen 21-27, ezt mondták, hát én csak a papírt használom, még mindenhol lehet eső, zápor, zivatar. Ki az a hölgy, aki ott éppen meteorológiai jelentést ad Budapestről? Nem tudom, de ő küldhetné át, hogy ő hozhatná be személyesen nekünk is. Ők itt vannak valahol, nézd meg. Hát itt állnak valahol a Hegyalja úton. Egyébként tényleg? Hát itt vannak, ugyanaz a kilátásuk, mint nekünk. Aha, tudom, lehet, hol vannak. Itt állnak valahol fent a hegyen. Ez konkrétan a Gellért hegynek az oldala. A Gellért hegy oldala. Mert ez ugye a Hegyaljának a feljövő része volt. Jobbkész felől ott volt szerintem a Rácfürdő, meg ez a fitness terem. Nem mondom, mert túl drága nekem. Deák téren voltunk, Deák tér volt, ezt elhúzta nekünk Sopronból. Köszönjük. Na jó, megtámogatjuk az időjárás gyorsan. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Azért szerettem a Deák teret, mert mind a ketten az egyirányú utcában szabályosan közlekedtünk Balázsra. Sose felejtem el. Hogy kell bemenni? Gyere, mindegy. Az egy nagyon jó futókör egyébként. Igen, ne törődj vele, csak gyere utánam. Gyere, menjünk. Gyere utánam, ne törődj semmivel. Remélem, hogy a hétvégén jó idő lesz. Európa leghosszabb tere. Igen? Azt mondják, ez a Deák tér, igen. Hogy hétvégén jó idő lesz? Hát mindenki reméli, hogy hétvégén jó idő lesz. A gyerek megy Erdélybe egy pár napra, 3 éjszakás, 4 napos kis kirándulás. Hát akkor a vadon család. Jó lesz az. Mondjuk én vele mentem volna szívesen, örültem volna neki. Belecsapunk egyébként. Nem kell szomszédok is rá fognak gyújtani utána. Még csoda. Hétvégén mindig lemenek a Balatonra, úgyhogy. De még kettővel arrébb. Az utca is hangos lesz Móni sikolyaitól. Ahogy azt mondja, hogy bármit csinálsz, hagyjál már. Bármit csinálsz, csak másik zavarba csinált, és halkan. Hagyj aludjak már. Halkis le a horror filmet. Ki kíváncsi rád húsfél után. És nem lehetnél szülőkísérőnek? Nagyon-nagyon akartam, de világ nagyon nem akartam. Nem egy szülőkísérőnek, ne roncsa a gyerek. Ne roncsa, ne. Hagyjuk a gyereket békességben. Reggel 6 óra van, indulunk a tunára. Tisztelettel kirándulni, ne menjen szülő addi az osztály kirándulásra. Csak 6 tanárok kérik egyébként, ne tedd tönkre az osztály kirándulásra. Hagyj bontakozzan ki az a gyermekot. Igen, de nem akart. Én mondtam, hogy mi megyünk utánuk, ha autóval biztosítjuk. Biztosítjuk a buszt, és akkor, és mondom, nem is ott szállunk meg, ahol ti, de nem, ne gyertek, pedig tordai hasadék. Én is nagyon mennék, én most egy olyan jó cikket olvastam, összeszedik a hét leglátványosabb helyet, hogy hova kell menni, és én úgy szégyellem magam, de hogy én már annyi helyen voltam a világban, és nekem ez így valahogy kimaradt. És szeretnék elmenni, minél előbb egyébként. Meg bejárni ezeket a gyönyörű részeket, gyönyörű helyeket, Hargita, Gyilkostó, hát annyi minden van. Nagyon szép helyek vannak. Természeti értékek, építészeti, de az emberek, az figyeljetek. Hát anyámék nagyon sokat mennek oda, anyukámék is, mesélnek mindig, hogy hihetetlenül szeretnek minket, hogy hihetetlenül várják, hogy jöjjünk, hogy mindenüket megosztják, hogy főznek, sütnek, és olyan öröm, ha mész. Olyan öröm és olyan boldogok. Hát is csodálatos érzés ilyen távol igen. Magyarországtól magyar szót hallani. És hát a tényleg a helyszín, tehát annyira gyönyörű, egyrészt ugye a történelmi értékek, meg azok a helyek, amiket láthatsz, ők is mennek ugye Kolozsvára, majd Hunyadi Mátyás, nem is tudom, a románok hogy hívják, nem is érdekel. Másképp az ő jogra ők négyet. Szülőházához mennek a tordai sóbányába például, amiről tudni kell, hogy nemrégiben a világ 25 legkevésbé ismert, tessék? Nem Parajd? Nem. Van Tordán is? Igen, a világ legkevésbé ismert és legfigyelemreméltóbb természeti értékei közé választották, meg látványosságai közé választották. Felfoghatatlan. Mert a Parajdi sóbánya is egyébként az meg ott is olyan látvány van, hogy lemész és gyakorlatilag egy teljes ilyen templom. És hány ilyen van még? Fantasztikus helyekre mennek. Igen. Na, a panellakás. Felmerül, de tudjuk, hogy ez nagyon messze van. Nagyon messze van a valóságtól. De mégis azért beszéljünk róla, és próbáljuk elképzelni, hogy zajlik. Ugye felmerül talán egy hódmezővásárhelyi panellakás kapcsán, hogy elbontanák a panellakások tetejét, és... ez egy ilyen panel visszabontási program lenne tulajdonképpen. Ugye Lázár János beszélt erről, de hogy képzelik el, ezt még nem lehet tudni. Akár az 5. szintig lépcsőzetesen visszabontanák a házakat, az ott rész élők lakása megszűnne, és hát új lakásokba költöztetnék őket. Ez nem egy új dolog, egyébként ezt csinálják sok helyen, Németországban is. Ott ugye jóval egyszerűbb a tulajdonosi rendszer, mert hogy itt bérlik ezeket a lakásokat, nem tulajdonosokról van szó, kiköltöztetik a bérlőket, bérelnek máshol, és visszabontják a panel lakásokat. Mi az alapvető célja ennek? Na, hát, hogy kell ezt elképzelni? Mi az ok? Mert én ezt nem olvastam sehol. Azt mondták, várjál, majd mondok egyet. Én egyet olvastam, de ez már ilyen megfejtős kommentelős volt, hogy az van, hogy a 10. emelet nagyon meleg. Aha. Én értem. És szeretnék, hogy a 9. lenne most már nagyon meleg. Tehát, ha lebontasz 2-t, a 8. lesz a teteje, akkor az lesz a nagyon meleg. Akkor lejjebb jön a fák magasságába, azt mondták, hogy igen. Akkor már a fák kitakarják esetleg. Ebbe azért van logika. Ahol mi laktunk a Szegedi úton, velünk szemben a másik oldalon egy hatalmas nagy panelrengeteg van, nagyon szépen megcsinálták, egyébként felújították őket. De hogy ott a 3. kell visszabontani, ha te árnyékot. Majd megnőnek azok a fák. Bízunk benne. De hogy mondják vissza, tehát leszednek egy emeletet? Nem, csak leemelik. Vagy leemelnek 4-et, és ezt lerakják a másik 6 mellé. És akkor lépcsős lesz, mert akkor lesz egy 6-os, meg egy 4-es. Uh-huh. Hogy kell ezt elképzelni? Szerintem ezt nem lehet így arrébb tenni. Tehát így jön 3 munkás, 2 daruval, hatalmas flexel, levágják a 4. Igen, emeletet. Körbevágják jön egy daru. Daru, és leemelés mellé teszi. Aha. És akkor ott lesz majd egy 7 emeletes, meg egy 3 emeletes. Ilonkerén pedig kinéz a 9-én, és azt látja, hogy csak, hogy repül. Elkezd kiabálni, és közben nem csak egy daru rakja le. Nem, integet. Integet. Erikém, sziasztok, merre mentek? Puszi, megyünk maga. És Ilonkaréni elrepül. Vagy levágnak egyébként emeletenként, mindig egy szeletet a panelből, és azt lerakják, és lesznek mellé ilyen rakják. Egy mellé rakják, és lesznek ilyen egyemeletesek. És akkor így lesz a lépcsőzetes, hogy a 8 emeletes, az egyemeletes, meg a nem tudom mi. Nem is értem teljesen. Tesznek rá tetőt, tesznek rá mondjuk sátortetőt. Aha. Vagy nincs rajta, befűvesítik. Mi lesz? Hát szerintem a sátortető az azért nem lenne jó, mert Magyarországon még senkinek soha nem sikerült olyan lapos tetőt építeni, ami nem ázik be. Na, most ha leszettél ugye három emeletet, a hetediket le kell majd szigetelni, ami a tetején lesz. Igen. Vagy hogy teszel rá egy sátortetőt, nem és egyszerű, akkor azt nem egyszerű. Eladod. Na, de én a hetediken lakom, én tiltakozhatok? Igen, hogy ne bontsák le, mert nem akarok a tetején lakni, mert akkor nálam lesz meleg. Ugye a tizedik mindig szívás nyáron. Tehát a tizedik ott nagyon meleg. Azbeszt van a tetején, mit tudom én, tehát laktam. Nem, nem azbeszt, az nem. Jó, most nem, most van a korom szurok. Azbeszt. Rádiotív hasadó anyagok. Vörös higany és minden más beírod. Nekem zsülci. Ezt köz. Szóval én akkor megfúrom azt, hogy ne bontsák el. Én nem adom oda az utolsó három emeletet, mert én kerülök a tetejére. Várja, nem igaz, mert azért lesz jó, mert nem fognak fölötted lakni, nincs járkálási zaj, tehát drágább lesz a hetedik emeleti lakásod, nincsenek már fölötted. Akármennyire is furán hangzik, egyébként ez az ingatlanok az értékét növelni fogja, mert ki akar egy 10 emeletesbe költözni. Mire viszont egy 7 emeletesbe. Figyelj, jobb egyébként, tehát hogy a lakhatási körülmények ezzel változnak, és jó irányba változnak, tehát így minőségibb lesz a dolog. Csak például az, hogyha mit tudom, annak a három emeletnek a lakóit mondjuk jobb körülmények közé költöztetik, mint amikben eddig laktak, mindenki követelni fogja. Akkor minket is bocsanak, minket is bocsanak. Várjatok, a bontónak kell biztosítani lakást? Hát egyértelmű. Hát nem, hát ha az állam hát, bontja el, akkor az állam biztosítja, persze, téged nem rakadnak ki, csak úgy. Vegyél egy másik lakást. Elbontottuk a lakását, de ne, tehát vagy letesszük oda, a három emeletet lerakunk, és akkor bemegy, legalább mindenki nézze meg. Hát nem működött a lift, eddig a tizedikre kellett felmászni, most csak a harmadikra kell felmászni. Tehát ennek egy csomó előnye. Nem hangos a szemétledobó, ugye nincsen annyi szomszéd, tehát ők levágnak téged. Akkor utána nyilván ezt kárpótolnak, tehát valahol adnak egy hasonló értékű lakás, hogy adniuk kell, ami nyilván nem reális, most gondolod, az összes panelnek levágod a három emeletét, hát ez rengeteg milliárd. Tehát nem tudsz, ebből úgyse lesz semmi, biztos, hogy nem lesz semmi. És hát vagy de érdemes rajta elgondolkodni. A letevésnél lehetne kérni, hogy a bolthoz tessék már közelebb rakni, ne a játszótér. Igen. Ne az országút, mert ez nagyon zajos. Olyan zajos, tegye már be érni. Lehet, hogy egyébként nem is adnak új lakásokat, hanem megkapod a régit így szépen, így, hogy hívják, lapra szerelve. Ott állsz majd a busz megálló. Van egy kis koffered, és ott lesz mellett 6-8 darab házgyári elem, így érére állítva, tessék, ott van a lakásod. De mi az alapvető oka? Mert ezt még mindig nem tudom, esztétikai? Vagy tényleg az, hogy az utolsó három emelet, vagy túl magasak ezek a panelházak, rondák, kilógnak a környezetükből, kvázi vegyük egy kicsit lejjebb, már sokkal emberbarátibb lesz. Hát brutális a rondák, de tényleg. Igen. Tehát ez ugye a szocializmusban épül, sokat fel kellett építeni, mint 1 millió lakást, így kellett szórni. 20 évre, 25 évre készült, ahhoz képest meg... hogy állnak? Igen. Nem? Állítólag egy jó minőségűek egyébként itt szerkezetileg. Tehát, hogy az a rés, ahol befúj a szél a zsarukba, ha azt betömöd, akkor nincs baj vele. Nem, így van, mert statikailag nagyon-nagyon erős lábokon állnak, hiszen a szél nem mozgatja meg, mert átfúj rajta. Ah, látod, már okosan kívánt találnak. Egyébként semmi nem bontja el őket. Nem. Hát ahogy kivitelezték, az borzalom. De maga a szerkezet, az... Itt valahol esetleg ilyen észak-koreai rakéta becsapódik, mert mi lennénk a célpont. Csak a panel lakásban élők élik túl. Viccel. Senki nem éli túl. A panel lakásban csak hallanak egy ilyet, és kész. Valami nagyon jó. Ott valami. Igaz, hogy télen megfagysz, mert jön be a hideg, annyira szarok a nyilázárok. Meg minden rossz benne, ami rossz lett. Minden a szigetelés, de a szerkezet maga, hát az, aki lakott panelban, az tudja, hogy az így. Isten, hát figyelj, 30 év múlva, 50 év múlva is itt lesz. Ha három darabot bontanák egyébként, akkor például a közös költségek is csökkenének, mert nem kellene a liftnek a felújítására, illetve a karbantartására költeni. Mert 2 4 emeletes, meg 1 2 emeletes, abban nem kell lift. A 4-esben már kell, nem? Nem kell. Az abba se? Ó, ide jó. Tetőtéri lakás eladó érdeklődni földszint 1. Ide nekik Laci, jó megfejtésé. Mi lesz a 15 emeletes házakkal? Ez is egy jó kérdés. Igen, csak nehogy ócsán kösse neki. Tényleg, nehogy ócsára vigyék őket, az már egyszer besült. Igen. Hát vagy a feleslegesé vált emeleteket, majd itt a kopaszigá a épülő felőkarcolóba majd belerakják, nem? Igen, ott is, hogy kiirtották a fákat, mennyire sajnáltam. Fasan Attila építész itt van velünk. Hello Attila, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt mindenkinek, szervusztok. Jó reggelt. Hát azért hívtuk, hogy szóláljon meg nekünk egy szakember is, hát ha tud ennél többet, mint amin mi most itt elmélkedtünk. Nyilván. Jó pofáskodunk, de hát valami komoly is kell. Igen. Azt tudjuk, hogy nagyjából a lakosság hány százaléka él panelban? Magyarországon? Körülbelül? Jelentőszeg, tehát egy jelentős számú, tehát 600 ezer ilyen lakás épül, tehát körülbelül 2-2 millió embert jelent, tehát azért egy budapesti mennyiség úgy eloszva. Tehát a lakosság ötöde nagyjából kicsit túlzóan panelban él. Jelentőség, tehát azt nem lehet mondani, hogy gyorsan költöztessük őket ide vagy oda. Tehát itt mindenképpen kezelendő és megoldandó ez a probléma. De jól összefoglaltátok különben így viccesen, hogy a rakéta a becsapódást is kibírják ezek, tehát szerkezetileg tényleg rendkívül jó meg vannak csinálva. Az lehet egy műszakilag jó irány, hogy vegyünk le egy-két szintet, és akkor még izgalmasabbá, életképessé lehetne tenni, mert azért tényleg monotonak, unalmasak, és egyfajta vizuális környezetszennyezést is jelentenek tulajdonképpen. Hát rettenetesen rondák. Hát én pont Miskolcon voltam most, hát ott a hegytető. Igen? Most jelen pillanatban mindenképpen hátra, hogy túl monotonak és nem túl egyediek, tehát egy felújítás keretében ez lehetne egy jó irány, hogy ha komplexen kezeljük a felújítást, tehát beviszünk olyan extrákat, amik most nincsenek benne, tehát gondolok itt zöldetőre, zöld homorozatra, napelemekre vagy egyéb korszerűsítésre, akkor ebből lehet egy jó dolgot csinálni. Az biztos, hogy tényleg egy nagy kérdés, hogy mit csinálunk a felső három szint, viccesen fogalmaz a három felső szint lakosságával, mert nem úgy van, mint Németországban, ahol megcsinálták ezt a programot a 90-es években, és jól működött, csak ott jellemzően bérlakások voltak, tehát egyszerűen egy másik bérlakásba kellett átpakolni. Igen, hát a németek ott nem nagyon vesznek lakást, most sem egyébként, ők okosak, bérelnek, egy mobilisabbak a munkaerőpiacon, tudnak jönni, menni az országban, és mindenhol bérelnek. Hát ez egy jó rendszer, amit ők kialakítottak. Lesz helye, mert a garancsi tavajra kell az anyag. Tehát itt társadalompolitikai nagy kérdés az, hogy mit csinálunk. Tehát műszakilag szerintem jó megoldás, meg műszakilag lehet egy megoldás. Itt kérdés, hogy az emberekkel mit kezdünk, és egyéb problémákkal mit kezdünk. Mert én azért egyéb problémákat is látok, mert a szerkezetileg rendben van. Hőszigeteléses programok már elindultak, többé-kevésbé működnek, de van elég sok más minden is, a gépészet cseréje, a ablakoknak a további cseréje, vagy esztétikai javítások. Tehát itt inkább erre helyezném a hangsúlyt, hogy egybe kezelni azokat a problémákat, amik így még szőnyeg alá vannak egyelőre seperve. Sok el lehet látni egyébként nagyon kulturáltan felújított hőszigetelt tízemeleteseket Kispesten is, Perszentlőrincen is. Nálunk is azon, amit meséltem, gyönyörűen megcsinálták. Szépen. Tényleg szép. Ezeket hány évre tervezték körülbelül, amikor építették a világháború után, amikor ugye baromi nagy lakáshiány volt, és akkor valóban be kellett költözetni az embereket. Körülbelül mi volt akkor az eleve elrendelt cél? Hát az ilyen beton szerkezetek 50-100 évet simán bírnak, tehát ha így nézem, mondjuk 100 évre. Ha úgy nézem, hogy gyorsan csináljunk lakást, akkor ez 20-30 évre volt kigondolva, én szerintem annak idején. Az, hogy a folyamatos felújítás karbantartás elmaradt, az jelenti a mostani állapotot. Hozzáteszem, hogy a környező országokhoz képest messze jobb Magyarország helyzete, tehát mondjuk a romániai paneleket megnézve, vagy a szlovák paneleket megnézve, hát ott sírni támadott. Jó, azért, aki az 50 négyzetméteres 1+2 félszobásban konyhát kitalálta, az ott rohadjon meg élete végéig. Főzzön, süssön, karácsonyoztassa a családot, csináljon beiglit, négy főre szóló hétvégi ebédet, és álljon ott a 40 fokba. De nem, aki azt a konyha fülkét kitalálta, de tényleg, hogy törne le a keze. Biztos nem voltak még gondolva. Tehát itt másról szólt, hogy a lakosság gyors lakáshoz juttatása volt a cél, persze. De most ugye ilyen szempontok előjönnek a mai korban, de ezeket nyilván egyszerűen nem lehet kezelni, tehát nem lehet lazán felbővíteni egy konyhát, úgyhogy, de azt gondolom, hogy egy komplex felújítás van, akkor akár még ilyenek is szóba jöhetnek, hogy betonfalak átvágása, lakások összenyitása, de itt megint visszakanyarodhatunk a fő problémához, hogy mi lesz az ott lévő lakókkal. Persze, meg hát annyi fontosabb dolog van most, hogy ennek nem hiszem, hogy neki fognak állni, tehát itt rengeteg minden, meg ez annyi pénz, hogy ez nyilván ennek semmiféle realitása. Nincs, ráadásul a lakók teljes megegyezése kell, tehát ha valaki tiltakozik 700 emberből a panelban, akkor már nem tudják megcsinálni. Na most Marika nénnek magyarázza meg, hogy elbontott. Más a társasági törvény, tehát már lehet talán itt kezdeni valamit, de egy társaságnál tényleg mindig bonyodalma felújítás, mert mindenkinek más az elképzelése róla. Tehát valaki attól fél, hogy az állványon bemászik valaki attól fél, hogy nagy lesz az alja, másik a portól fél, és a tetőtéri lakó egész mástól fél, mint a földszint. Így van, valaki nem akar pénzt adni a lift felújításban, mert ő, hogy a földszinten lakik, az első, ő úgyse használja. Az technikailag egyébként megoldható, hogyha mondjuk a 10 emeletesben 8-asat akarunk csinálni, amit mi beszéltünk, hogy flexel körbevágják, és akkor 2 emelet le, mert az engem viszont érdekelne. Hát, ha nem is ilyen egyszerűen, de igazából a bontás az mindig az építési technológiai sorrendnek a fordítottját, ha az utoljára a legfős elemet tettük fel, akkor azt kell először leszedni, és itt szép sorba visszaszedni, mint egy kártyavárat, és egybe marad, mert ez a kocka forma, vagy ez a tömb forma, ez a gömb után a legstabilabb szerkezet, tehát erre mondták tényleg, hogy atomtámadást is kibírja. Tehát elvileg, ha okosan szedik vissza az elemeket, akkor nincs probléma. Könnyebbedhetnek az alapozásra jutott terhek, egyszerűsödhetnek a tömegek, megmondom, be lehet vinni olyan furfangokat, mint az öltető, zöld homozat. Az öltető az a mostani esőkre gondolva az amúgy is egy jó irány lehet, mert akkor ez visszatartja a csapadékvizet, és ez a sok csapadék nem jut le az utcára, és nem lesznek ilyen áradások, mint nemrégiben a körúton. Tehát ilyeneket bele lehetne vinni pluszba, és akkor legalább egy előremutató korszerű dolog lenne. Egy hét múlva Marika néni paprika palántákat ültetne az végig. Az. vagy meg lehetne csinálni. Nem vannak ilyen példák, igen, tehát ez valós dolog. Tehát a megmaradt házgyári elemeket pedig oda lehetne adni víkendháznak. Ugye mi azért víkendház vonalon elég erősek vagyunk, komoly tradícióink vannak, hiszen a híradós autótól kezdve a villamosig mindent felhasználtunk már. Ebből már ne építsenek víkendházak, ezek annyira rondák, ezeket szántsák be, csináljanak belőle bármit, csak ezt ne lássam még részletekbe, egy nem tudom, Mész Balatonon és egy kis telkeken, ott van egy panellakás maradványom. Még ott laktunk ugyanazzal a nyílászárval, még Ilonka néni is benne van. Havanna 52, Békás megyer 12, Kaszás Gyűlő 23, tehát borzasztó. Lehet, én arra tippelnék, hogy bedarálják is útalapban, nagyon jó lesz, tehát útépítések úgyis mennek, tehát ezt na, az Mészáros Lőrinc most csapott a levegőbe. Ez is megvan. Ez is olcsó. Már annyi minden van abban az útalapban. Igen. Na jó, Attila, köszönjük szépen. Te, mint építés, segítettél nekünk kicsit, de hát nyilván gondoljuk, hogy ebből aztán tényleg semmi nem lesz, mert ez baromi sok pénz. Pályázati pénzek kérdése, tehát ezt nyilván csak úgy lehet, hogyha erre vannak valamilyen EU-s pénzek, valamilyen címen, és akkor esetleg ezt rá lehet kanyarintani erre, hogy panel korszerűsítés, de nem tudom, hogy ilyenek a háttérben léteznek-e. Nem tudom. Tehát ezt utána kell járni. Biztos, hogy nagy pénz, biztos, hogy jelentős költség. Nem, hát kérdés, hogy ki a kivitelező, annak egész biztos. Kis lennének tippjeim. Köszönjük szépen, Attila, ciao, hello. Köszönjük, hello, hello, hello, hello. Na, drága panel lakásban lakók, vagyunk jó páran, voltunk jó páran, leszünk is még, mindenkinek van panelos élménye. Írjátok meg nekünk azokat a nagyon helyes dolgokat, anomáliákat, csak a panel lakásra jellemzőket, amit ti beleraknátok egy lakás hirdetésbe, egy ingatlan hirdetésbe, ha nem akarnátok eladni a lakásotokat, bár ennek ellenére egyébként nagyon népszerűek a panel lakások, és baromi drágák. Nem értem ezt a fajta felvirágzást. Hát mert még mindig olcsóbb, mint hogyha egy új téglaépítésű lennél. Olcsóbb, de reneszánszukat élik. Írdatlanul felment a panel lakások ára, de mégis aki lakott panel van, az tudja. Azt tudja, hogy amikor belépsz a budiba, akkor tudod, hogy mit vacsorázott a szomszéd, mert ott jön a szag. Amikor mész a szemétledobóba, vagy elromlik a lift. Vagy hát fúrni, faragni kezd az illető. A másik pedig reggel 8 órakor kopog a radiátoron, hogy hagyd abba, te proli, ha megtalálok, akkor megöllek. Na, ezeket írjátok ez meg nekünk. Ez az igazi közösségi élmény, nem a Facebook. Írjátok meg nekünk, miért jó panel lakásban lakni. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Pontosan 3:48 van. Hello, drága hallgatók! Drága Rádió 1 hallgatók, és hello, Sopron! Itt vagytok már ti is velünk, köszönjük szépen, hogy jöttetek, hogy vagytok, hogy vártatok bennünket. Rengeteg üzenet Sopronból, folyamatosan írnak nekünk a hallgatóink, hogy milyen jó, hogy vagyunk, hogy újra hallanak bennünket, hogy nem kell online hallgatni, hanem már autóban is lehet, munkahelyen is lehet, és hogy hova szól át a rádió, hát átszól a határ másik oldalára is, és nagyon messzire, hál' Isten. Majdnem Bécsig szólunk, így van, úgyhogy folyamatosan érkeznek a Viber üzenetek, köszönjük szépen, gyerekek, óriási, hogy újra vagytok. Én online nem tudtalak benneteket hallgatni, mert jövök, megyek, de újra tudom a munkahelyemen is otthon is hallgatni a rádiót. Imádás, ezt Kitty küldte nekünk. Nagyon jó, hogy vagytok újra Sopronban, írja nekünk Béla, bár eddig is hallgattalak benneteket online, de azért az analóg mégis csak igazibb. Kaptuk ezt is SMS-ben. Gyorsan egy közlekedés, a keleti pályaudvaron a Kerepesi úti felüljáró alatt a tartalék mozdonyok között kigyulladt a száraz fű, valaki olcsó elmérült leég pár mozdony. Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen. Egyiket nagyon durva belegondolni, hogy 2 nap alatt 1 millió emberrel többet érünk el a rádió. Hát Debrecen-Sopron az erős. Így van. Így, úgy nézzük, hogy Eger, Debrecen-Sopron. Hát az... aztán pláne. Félelmetes. Igen. Na, van egy játékunk, ugye ez a napslágere játék. 30 000 forint értékű vásárlási utalványt lehet nyerni. Minden órában 12 és 20 óra között meg kell találnotok a dalt. Aki gyorsan adásba tud kerülni, elmondja a napslágerének előadóját, címét, és meg ugye a rádió szlogent, az nyer 30 000 forintot. Mutatjuk, hogy mit kell most keresni. Jó, figyeljetek. Hello, Max vagyok, Kalandor. Ez pedig a napslágere. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Figyeld napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 000 forintos vásárlási utalvány. Jaj, de gyorsan végre. Imanyi! Ez az. Jó, Imanyi. Imanyi nélkül ma nem menjetek el, jó? Don't be so shy, ez a dal címe, és ez 30 000 forintot ér majd valakinek. Jó kis Imanyi. Na, a panel lakások, hát rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás, ugye próbáltuk viccesen megközelíteni a panel elbontási programot. Valószínű, sőt, mi is nyilván tudjuk, hogy az egyetlen dolog, ami ebben tényszerű, az, hogy semmi nem lesz belőle. De azért mi eljátszottunk a gondolatot, hogy bontanánk el a panelek tetejét, mi van, aki a hetediken lakik, az most akkor ő lesz a tető, és azzal mi lesz, hova tesszük a levet három emeletet, és egyáltalán hogy győzzük meg Ilonka nénit a nyolcadikon, hogy jó lesz az Ilonka néni, ha magát elbontják, és kap valahol másról egy lakást sehogy. Földszín, nincs lépcső. Így van, nincs lépcső, nem kell félni, hogy rossz a lift. Na, azt mondja, hogy ugye kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti mivel adnátok el a panel lakást. Olyan egyéni dolgokat kerestünk, ami tényleg csak arra jellemző, egyfajta. Hát hogy is mondjam ezt? Hát csak a panelosok tudják. Csak a panelosok tudják, hogy mitől igazán jó a panel. Van szó. Igen. És nem biztos, hogy hiányozni fog nekik, ha egyszer már nem panelben fognak élni. Igen, a panelos életérzést próbáljuk megtalálni. Ti laktatok panelban? Én laktam, tehát én minden egyes mondatot, szót igaznak érzek, és tudom, hogy ki az az SMS író, aki valóban lakott panelban, mert két szóból átjön az a feeling, amit csak a panel lakásban lehet érezni. 7 emelet az 5-en, vagy a 7 év az 5-en. És náluk lift se volt. Náluk se volt lift, ugye mi 4 emeletesekben laktunk, de ami 5 emelet volt, mert magas földszint volt, de azt mondták, hogy az ugye az nem számít, kisporolták belőle a liftet. A 4-en laktál, 5 emeletet másztál fel, mert a hülyék nem tettek bele liftet. Megideologizálták, 4 emeletig nem kell. De hát a földszint is már az elsőn volt. Tehát az földszín. Nem kell oda liftetten. Sose volt olyan jó a Vádli a Móninak, mint abban az időszakban. Naponta háromszor föl le a gyerekkel és a babakocsival együtt, hogy nehogy a babakocsi tárolóból ellopják, mert hogyha oda letettél valamit, az gyakorlatilag felhívás volt a keringőre. Hát olyan volt, mint hogy a lomtanításkor tetted volna ki, mert már fél óra múlva nem volt ott. Nem tudtál olyan rossz bringát venni, amit ne lopjanak. Mindent elloptak. Mindegy, levet, festékű, érted, ülés nélküli, elvitt. Teljesen mindegy. Na nézzük az SMS-eket, a hallgatói nagyon jók jönnek. Azt mondja, azért jó a panel, mert rá lehet kötni a szomszéd konnektorára a vezetéket, és ingyen van az áram, mivel egymással szemben vannak a dugaljak. Kedvencem, amikor főz a párom, és a szomszéd erkéről átszól a szomszéd asszony, hogy na már megint rántott hús. Az abszolút kedvencem a fölöttünk lévő lakásban valószínűleg nem valami újszerű ágyuk lehet, mert amikor este egymásnak esnek, minden rezenés lehet hallani. A harmadik pedig bekopog a néni kell, hogy szóljunk a gyerekeknek, hogy halkabban játszanak, és kiderül, hogy két lakással arrébről lehet áthallani a gyerekeket, ez felbecsületetlen. Meg. Tehát a reggeli konnektor ütögetés, fűtőtest ütögetés, hogy mi üzensz a másiknak, hogy hallgasson el, mert azt hiszed, hogy fölötted fúr, de nem fölötted fúr, hanem 8 emelettel arrébb. 2 emeletről áthúz a hang, bejönnek és telekopognak, hogy a gyerek még nincs meg, még nem született meg, nem hiszem, ennyire dörömbölne az anya hasába. Hónapokon keresztül követtem a WC-n trónolva, ahogy a felső szomszéd önállóságra próbálja nevelni a gyermekét. A kislány hangosan anya kakiltam kurjangatásokkal próbálta jelezni az édesanyjának, hogy szeretné, ha kitörölnék neki. De mint hiába, egy idő után megelégeltem és felnyerítettem. Ha senki nem tördi ki neki, majd én kitörlöm, de dörzsi papírral. Az volt az utolsó zajos tap a WC-n. Ezt küldte nekünk. Párom panelban lakik, van egy öreg bolond náluk, aki az ablakon dobja ki a hatodikról a megmaradt kaját napközben. Este meg a kilós kiszáradt kenyeret ki, és csoda, hogy senkit nem talált még el. A rendőrök semmit nem tudnak tenni ellene, kijöttek ők, mondta nekik, hogy nem csinálom többet, este megint repült a kenyér. Egy ideig a 7-en 130 kilós csaj gyakorolt járni éjfélkor a magas sarkuban, szegény cipőzárójában, majd 5-kor ugyanígy, csak akkor már indul dolgozni. Gyönyörű. Földszinten laktunk, vasárnap még jó ebédhez szóltan óta, felettünk a szomszéd mindig akkor indította be a rakétát, lehetett hallani, merre jár a porszívó. A gyönyörű rakéta. A klasszikus rakéta porszívó. Teraszmosás fölötted, ugye nem volt benne vízelvezető a szélén, úgy csinálták meg a teraszt. Persze. Elkezdtem felmosott, és ha kicsit bővízzel, ugye elkezdte lehúzni, akkor az nálad elkezdte. Csak amikor túlöntözte a muskátlit. És ez a földes víz, ugye, rárepült a te frissen kiteregetett fregolidra, ami vagy a kádat fölött volt, gyönyörűen, kis és szociál módon. Vagy pedig ugye kint az erkélyen anyát teregetett. Szomszéd megöntözte a muskátlit, és nagyon finom fekete földes víz megérkezett a tisztított ruhákra. Mert a muskátlit öntözni kell. Na persze. És persze muskátli. Ami nagyon büdös, ráadásul. Mindig muskátli. Szemben velünk egyetemisták laktak, egyszer ment fel a fél emeleten Egyszer mentem fel a félemelten, a szemét ledobóhoz, kinyitom az ajtót, úgy megijedtem, mert ott aludt valaki. Felnézett, és azt mondta, nyugi-nyugi, csak kizártak a lakásból, és nagyon álmos voltam. Ő lakott egyébként szemben is. Jó, hát ez nem panel sajátosság. Tehát ez bármelyik társaságban aludhat valaki. Mikor hazérek, és emeletenként érezni, ki mit főz, mikor jó idő van, és én az ablakóban állok, és nézek ki, mint valami bezárt ember, mikor éjszaka közepén valamelyik szomszéd félrenyomja a kapucsenkőt, és elkezd villnyogni. Mikor a szomszédok veszekednek egymással, és film helyett popcornnal a kezemben inkább azt hallgatom. Mikor szabad nap van, és pihenhetnék, úgy hétig, mert már megszoktam a korán kerülni, de a szomszéd fél hétkor elkezdi a fúrás vagy a porszívódást. Annak mi volt az ideológiája? Már minek, hogy fúrsz? A korai fúrásnak. Mert aztán, hogy korán is aztán pihenni akar, biztos. És a mosógép, amikor elindult fölötted? Igen, az elindult fölötted, de arról nem tehettél. Tehát ki kellett volna támasztani valamivel. Igen. Na azért meg lehetett volna oldani. Meg az se 6-kor indítod. Hát, de a 7-es fúrás, mondanám meg nekem, hogy ez mit célt szolgál. Miért nem jobb, mint 10-11-kor már meleg van a panelban. Azért nem fúr? Azért fúrtak reggel 7-kor? Nem meg tudom. Kezdtek el kalapálni? Hát délig végezni akart, mert már nyugodtan akart ő is ebédelni. Én tudom, hogy az alattunk lakó nőségén van egy anyajegy, tegnap mondta Telóna barátnőjének, hallottam a WC-t. WC hangzik át a legjobban, ugye, mert csak egy ilyen fémlap volt a budi mögött, ami a csöveket elrejtette, és azon keresztül mindent lehetett hallani. És ráadásul egy ilyen 30 kilós fémlap, tudod, tehát alig fértél hozzá, mert a két szélek között volt 5-5 centi maximum, betetted a kezedet, és így ki kellett totyogni vele a folyosóra kitenni, leolvastad a vízórát, utána megint kitotyogtál a folyosóra, visszatotyogtál, és visszatette 30 kilós mérsztét, így után lecseréltük egy ilyen papundeklire, egy ilyen funérra. Amin egyébként ugyanúgy átjött a hang, viszont 2 kiló volt az egész. Felettünk lévő nyúlnak a bogyói mindig nálunk landoltak, anyukám azt hitte virágmag, összegyűjtötte, hogy majd elülteti őket, Móri küldenek. Nem hitt azt, hogy francia drasé. Nézd, már szóval francia drasé van, igen. Na jó van. Reggel 7-kor a legpuhábbak a falak. Mi van? Hogy azért ezt többen is elküldték. Nem mond már. Akkor puhább a fal. Ne! De miért a hőhatására ez később megkeményedik? Vagy miért akkor puha a fal? Aha. Jó, nyilván ez ilyen ideológia, igen, persze. Akkor kell fúrni, puha a fal? Puha. Reggel puha a fal, akkor nem kell hozzá a Hilti vagy Makita, jó hozzá a standard fúrógép is. A tecsós. De valahogy akkor egyébként ez az egész jó. Úgy elfogadtad. Meg az hát, volt, mit tudtál, nem volt már. Beletörődtél inkább. Beletörődtél, anyádék örültek, hogy van hol lakni, megvették ezt 3-400 ezer forintért, aztán fizették 1000 forintosával, ugye? Törlesztetted a hitelt, megvetted a panelt 300 ezerért, és akkor jó volt. Hálás voltál, hogy van hol lakni, nem? Mi is fölköltöztünk Budapestre, és panelba költöztünk. Fehérvári út, földszint, 30 négyzetmétert, volt bajod? Nem, örültél. Örültél, hogy van hol aludni. Örültél, hogy van, igen. Na jó, van, köszi az SMS-eket, 6-10 pontosan 8 óra. Egy kicsit hadilában állunk a közlekedési hírekkel, ha van valami, akkor küldjetek. Jó, hello fiúk, Soroksárin befelé szokásos buszsáv ellenőrzés, a BEPA előtt, puszi Marcsi, valamint a Kerepesi úti felüljáró alatt a tartalék mozdonyok között kigyulladt a száraz hű. Ezt már mondtam, valaki jól csinál. Jó, köszönjük szépen, 5-10 óra, jövünk a hírek után. 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Az igazi mai slágerekkel. Become a lover again. Öttől hatig Cookie Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie, szabad akár a madár. Repülök! Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Szilágyi Erzsébet fasor teljesen elesett a Városmajor utca irányában. Köszönjük szépen. És Budakarásztól Békás megy. 13. szintén elesett a 11-es. Ezt küldte nekünk. Pilisvörösvár Árpád híd csak laza 1 óra 20 perc, már nagyon várom az önvezető autókat. Gabesz küldte nekünk. Láttatok azt a kínai villamost, amit most kifejlesztettek a kínaiak? Mit csinál? Önvezet? Képzeld, hogy úgy önvezet a villamos, szenzációs, hogy nincs szükség sinekre, hanem egy felfestett jel után megy a villamos. Tehát, ha ezeket te megveszed, akkor egész egyszerűen elég neked csak jelet rajzolnod a betonra. Na várja, hát a villamos az felső vezetékre szedi az áramot, tehát akkor fix pályán megy az is, ugye? Csak a hát igen, igen, ez egy ilyen villamos és busz egyben, tehát fix pályán megy ez is, mert ugye ha lefested neki a vonalat, akkor ez egy helyen megy, nem kell neki egyébként se vezető, se sin, és Kínában gyártják, valahogy a nyomot követi, és azon keresztül, tehát azt érzékelve fordul be, áll meg, szuper villamos, szuper busz. Hát Lőrinc 3 napig menne, amíg nem driftelne valaki hajnal 2-kor rajta egyet, és nem tüntetnél a vonalon. 10 perc töltéssel 25-25 kilométerre is eljut, 30 méteres a szerelvény, 300 utas tud egyszerre szállítani, és olcsóbb, mint a villamos vagy a metró. Minimális plusz infrastruktúrával szükség némi festésre. 1 kilométer metró, figyelj, 102 millió dollár, majdnem 28 milliárd forintba kerül. Valakinél, nálunk ez több. Addig egy átlagosan 3 kocsis art megvan 2 millió dollárból, vagyis 550 millió forintból mindennel együtt. De tehát jó. Festéssel, infrastruktúrával, mindennel együtt. És ugyanúgy be tudod rakni zöld rész közé. Tehát ugye most nagyon szép, amikor itt a 11. keletben ilyen zöld sávot raknak a villamos. Ja, igen. Tehát elválasztod olyan, mintha ott menne, vagy hát ott is megy. És akkor ez gumikerekű? Nyilván, ugye? Hiszen sín nincs. Hát sín nem kell, akkor ez gumikerekű. A technológia az adott. Ez az egyetlen hátránya van. Hogy szánt is közben. Igen, hogy gumit nem raktak rá. Olyan nincsenek rajta ajtók, tehát nem tud senki se felülni. Vannak még bizonyos hátrányok, még a kínai küzdek, elfelejtettek ajtót rakni. De működni működik. Mint amikor fölépítették azt a nem tudom milyen felhőkarcolót, és a végén jöttek rá, hogy nincs benne lift, az megvan. Igen. De talán pont Kínában, vagy nem tudom, ami nem 150-200 méter, mind átadták, majdnem tapsoltak, és akik vakarták a felhőt. Eladó 30. emeleti garzon sportosoknak. Gyerekek, elrontottuk. Mi van? Nem terveztünk bele liftet. Mi van? És nem volt benne lift. És most, kedves bizottság, menjünk fel a tetőre megnézni a panorámát. Átadó bizottság. Gyönyörű, gyönyörű történet. Na, kicsi volt a torta? Kérlek, szépen azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jóféle kis tortát találtam a hűtőben, mintha itt lett volna valami kis ünneplés tegnap. Teljesen nyugodt lelkiismerettel mentem oda a hűtőszekrényhez, téptem fel az ajtaját, és néztem bele, majd látom, hogy egy nagy alufóliában be van csomagolva a torta. Mondom, ez nem nyúlok, nehéz, macerás, ki kell csomagolni, és egy kis fehér, ilyen kis dobozkában fölötte 3 gyönyörűen akkurátusan levágott torta szelet. Aha. Hát mondom, az Úristen is nekem teremtett, bemutatkoztam neki, mondom, szia, Bali vagyok, az új kis gazdád, kivettem egy nagyon szép kis téglalap alapú torta szeletet, kivettem, tányérra pöccintettem, leültem, és jelentőség teljes, nagyon mélyen szántó gondolatai mellett elfogyasztottam. Uh-huh. Majd jött János, és konstatálta. Tányérra, láttam, hogy van rajta egy kis torta maradék, mondom, benézek a hűtőbe, megnézem, hogy nem-e esetleg úgy alakult, hogy nem, hogy abból a 3 torta szeletből, amit levágtam szépen, ahogy mondja, akkurátusan magamnak, ja, jó. És külön elcsomagoltam, hogy ebből se legyen később aztán probléma. Mondom, jár, érted, én is Rádió 1-es dolgozom, hogy ez nekem jár. Vinnem kell belőle haza a kis családomnak, hogy nehogy véletlen fogjon valaki egy dekát is. Már csak mit kettő, csinált? Oda ment a hűtőhöz, kinyitotta, megnézte, megtalálta, és rögtön ment a minőség irányába, és rögtön elfogyasztott egyszer. De miért nem írod el, hogy Jani? De nem kell, nem. Még sokkal inkább megnyugtatott volna. Igen. Mert tehát hatalmába kerített volna az a biztonságos és megnyugtató érzés, hogy tudom. Igen, mégis a barátod, hát azért, ugye? Nem esszük meg vadidegen tortát. És gondoltam, hogy közös torta, mert ugye mindig van ilyen ünneplés, persze. Akkor berakják a maradékot, tehát azért én más kaját nem eszem meg. De ezt gondoltam, ez egy közös torta. Ugye, hogy az enyémből eszik, akkor a végét, az állott részét, az összefolyt, az olvattat, a már nem annyira frisset, azt nem eszi meg. Te meg a minőségre mész torta ügyben. Azt nyugtattam magam, hogy biztos nem fért bele az egész ebbe a cellofánba vagy alufóliába, valaki még külön felszeletelt 3 szeletet. És nem jutott eszembe, hogy a tiéd, pedig eszembe jut. Olyan szép szeletek milyen voltak. Kis pedáns volt. Igen. Milyen pedánsra sikerült ezt a dolgot megoldani. Nem fogsz csalódni a tortában egyébként. Rendben van. Igen, nem semmi különös. Tehát kicsit gel, kicsit édes, de Akkor nem ez csak egy szájtólogra. Csak lemeosztam, hogy minden hát rendben van ezzel a tortával. Na, akkor oké. Ne vigyél rosszat haza a családodnak. Hát az milyen? Ez inkább megnézte. Na, jó van. Majd utána gyártunk egyet. Egy szeletet majd. Semmi gond nincsen. Ó, gyerekek, hát megjött, na, itt van. Mi? Minek örülünk? Hoppácska! Az új őrület! Mi ez? Nem tudom, mi a neve. Alágyűrű. Spinner finger. Mit tudom én? Mi ez? Fingasz? Spinner fingasz. A gyerekem 2 hete gyilkol, hogy szerezzek neki, hogy nem vagyok apa, hogy már mindenkinek van az iskolában. Hogy ő az egyetlen, aki ezzel nem tud játszani. Hogy mindenki ezt pörgeti. És most végre a kezemben van. A spinner finger. Spinner finger. Ez egy gyönyörű spinner finger, ami nem szól másról, mint hogy az ég egy adta világon semmi értelme. Az tök ez jó. Egy három, olyan, mint egy dobócsillag, úgy kell elképzelni. Ki van súlyozva, nagyon jól, tehát ügyesen ki van találva. Egy csapágy van benne, és pörgeted. És? Ennyi. És ne keresd az és ést. És ne keresd az ést, millió ne akard megérteni. Millió dollárokat csinál. Egészen konkrétan azt mondják, hogy nem tudnak belőle annyit gyártani az Egyesült Államokban, hogy kielégítsék a vevői igényeket, ezért már Kínába kellett után gyártatniuk, és ilyen konténerszámra hozzák át, illetve viszik át az Egyesült Államokba azért, hogy a gyerekek tudjanak venni. Nézd meg. Mennyibe kell kezd el pörgetni, és rájössz, hogy nincs jobb dolog, mint amikor ezt pörgeted. Igen. Ma naggyá válok a gyerekem szemében. Ma én leszek a világ legjobb apukája. Aztán nézd meg, hogy miket csinálnak vele egyébként fent a YouTube-on. Jó, hát figyelj, az agyadulva. Félelmetesek. Mennyire adnak egy ilyet? Nem drága, tehát 2-3 ezer forint, ez szerintem egy gyenge hamisítvány. Ezért tehát ez... 2000 forintot? Ha boldogá akarod tenni a gyereket, Feri. Nem nyúztak még ezzel? Nem találkoztak? Nem, mert focizni szeretnek még bringázni. Anyám, ezzel a snobdumáddal. Mondjam ezzel a hülyeséggel. El vannak tiltva ilyenektől, nem gondolod, mobiltelefon, spinner finger. Jaj, tudom, és tévét sem néztek. Tényleg nem nézik. Hagyjál már, persze. És cukros nyalokákat sem kapnak. De azt kapnak, hogy azt szeretik. Hagyjál már. Hagyjál már. Na, ez tetszeni fog a gyereknek. Ha tényleg, ha örömet akarsz neki szerezni, akkor először is mondjuk csomagold ki abból a papírdobozban, amivel véletlen tegnap beleraktátok a költözésnél, aztán adod ezt neki. És élvezni fogja, tessék neki. És ez a játék, hogy tartod az ujjat. Nem fogod megérteni, Feri, túl öreg vagy már, nem fogod megérteni. Feldobod a levegőbe, és úgy, hogy közben forog, átveszed az egyik ujjaddal. Van, aki átrakosgatja egyik ujjáról a másikra. Úgy, azaz, így tartsd meg így, és dobd át az egyik ujjadra. Azaz. Megy, ez elhúzza. Én csak finger spinnernek hívom. Így van. De nem finger, nem ez a neve egyébként. Az ég egy adta világon sem értem, de ne akard megérteni. Csak élvezzem. Ennyi, pörgesd, és nézd meg azt az áhítatot az arcodon. Érted? Egyre nyugodtabb leszel. Zen. Mert hogy állítólag ezt menedzsereknek fejlesztették ki pontosan azért, hogy mint ezeknél a nyugilabdáknál, meg a mindenféle ilyen, tudom én miknél, ugyanaz a hatásmechanizmus legyen, hogy lenyugszanak tőle. Na nézd most már azt a bambarcot, amit a Feri vág. Na most kattant rá. Na most értetted meg, hogy ez a játék. Jó, de ma különösen. Mindig ezzel erre jövök be. Ugye, hogy van benne valami? Egyszerűen nyugtat. Na, spingereljél finnre. Két hete nem tudom előkeríteni. Na, hát az egyik ujjadon sem bírod megtartani. Te! Jó, de nekem tömpen ilyen izé van, ilyen gyomlálós ujjaim van. Tudod, mi a története? Kérdezed, de 20 évvel ezelőtt egy nő ezt már kitalálta, és házalt a Hasbro-nál mindenhol, és mindenhonnan elhajtották, mondták, hogy ez hülyeség, ez nem fog menni. És mondta a nő, de higgyék el, hogy ezt imádják a gyerekek, és mint a 20 év után feladta, és eladta a szabadalmat, mint amit $1000, nem tudom, valakinek, és 2 percen belül úgy berobbant az egész világon, és akkor a kassza lett, hogy mondom, tömeggyártásban készül, és nem győzik se az amerikaiak, se a kínaiak gyártani. Ő most nagyon sír a néni, most szerintem öngyilkos. Egy picit igen. Eladta tényleg minden $3000. És még annak kellene kiderülni, hogy magyar is volt. Nem, ha magyar, akkor biztos, hogy ő biztos. Anyugi, a magyar nem adta el. A magyar nagy biznisz csinált belőle. Ugye, hogy van benne valami, ami jó? Nem, de jó pofa egyébként. Tehát, hogy... Aha. János pörgeti folyamatosan. Nem kell trükközni egyből, ne akarjál egyből YouTube sztár lenni. Már ebből látszik, hogy egyből presztizseltek a fiatalokkal. Csak pörgesd. Úgy, ennyi. Ez a lényege. Na, most dob föl, és fogd meg a másikkal. Én nálunk az iskolában mindenki ezt pörgeti. Hát én betiltanám az iskolába. Az iskolába. Jaj, hagyjál már, te öreg kommunista. Tanulni megy az ember az iskolába. Hagyjál már, te öreg kommunista. Nem fingazni, vagy fingezni, vagy mi az Isten ez. Fidget spinner. Fidget spinner a neve. Semmi. Na ebből, szerintem öregek vagytok, ma meg akarjátok érteni, nem kell megérteni, csak pörgetni kell, ennyi. Figyelj, szerintem a Hungarian a dugóban, ez ennyi. Tökéletes. Nem érzed, hogy nyugtad? Nyugodtabb vagy? Aha, sokkal. ADHD és meg hiperaktív gyerekek is használják, és állítólag szenzációsan működik náluk, lenyugtatja őket. Én nagyon szerettem, én játszottam vele nagyon sokat. Úristen, két öregen merülök itt, Jézusom! Úgy majd nem szakarik át, ne pörgess majd nem kis. Ez az ős, hogy a találmánya! Jó, édes állat! Majdnem beleesett a monitorba! Rahadjál már! Nézzek, egy stresszoldó, pörgesd, most maradjon nála tízig, és érezni fogod, hogy szenzációs. Tök ideg lett tőle olyan is, hogy nem áll meg az ujján. Hát szerintem nem idegnyugtató. Na, oké, mondjátok meg nekem, mi van Csicsolinával. Hallottátok? Csicsolina, hát újra egy generáció nőtt föl rajta. Egy generáció köszönheti neki a lelki és a testi fejlődést, hát a szexuális ideig, orientációt. Egy ideig, aztán azért megkörnyeltet mindannyiunkat. Nem azt kaptuk tőle, amit vártunk, mert hogy letért arról a jó kitaposott ösvényről, amit egyébként szerettünk, amin keresztül megszerettük, megszoktuk. Igaz az, hogy börtönbe megy, ez igaz? Mindjárt megpróbálunk rácsörögni, mert hogy első fokon egy év letöltendő börtönbüntetése ítélt a bíróság Oroszországban, méghozzá biztosítási csalásért. De ez nem az, amikor ez a kutya megharapta, és a kis ujját megharapta, hozott valami látleletet, és kiderült, hogy a doki is, aki benne volt, ő is benne volt, és ezért pereli biztosítási csalásért? Ez a pontosan az az eset, ugye az van, hogy őnek nagyon megsérült csúnyán az ujja, aha, és rehabilitálni kellett az ujját. Azt írta, hogy nem tudott dolgozni. Igen, az ügyesebbik ujja volt. Igen, és itt fölmerült rögtön a kérdés, hogy ez mi volt a meló, amit nem tudott megcsinálni. Call center ugye, hogy azért ezt így megkérdezett saját magadtól, és az van, hogy ezt ő bevitte, hogy fizesse ki a biztosító, és ekkor szólt a biztosító, hogy hát ez a fiatalember, aki ezt a számlát kiállította, az lehet, hogy nem is az. Aha. Ennyire azért nem mehet neki rosszul, hogy ilyen ócskaiak és mennyit kaphat érte? Hát biztos jó fizetnek egy új ér, meg ugye a munkahelyi kimaradás. És ott bukott meg, ha megbukott, tételezzük fel, de ne engedjük meg, hogy nem emlékezett, hogy milyen a kutya, aki megharap. Aha, hát nem felejteni az, hogy mi de hogy a színére se. Nem az volt, hogy a doki, aki kiállította a papírt, az olyan papírt állított ki állítólag, hát most nem tudjuk, állítólag, ugye mi csak a hírekre, aki nem is praktizál a Olaszországban. Tehát kvázi tulajdonképpen itt volt valami kavar, nem? De ezt mondtam az előbb, igen, hogy így kezdett el lebukni, de utána jött az is, hogy és a kutya milyen volt, akkor arra hát sem emlékezett. Igen, tehát, hogy ez több. De miért, ha én nem tudom elképzelni Csicsolinát börtönben. Nem, én nem akarok olyan világban élni, hogy Csicsolin. Én olyat is. Jó, börtönös videója is volt. Jó, azt szerettem, de nem akarom, hogy Csicsolin a börtönben menjen. Mi van Németországban? Hogyha én Németországban kezeltetem magam, mert most azt mondod, hogy az a baj az orvosa, hogy nem praktizálhat Olaszországban. És ha Németországba járt ki Csicsolina, meggyógyítani a kis ujját puszira? Hát jogos, de lehet, hogy eltiltás miatt nem praktizálhatott az bizonyos orvos Olaszországban, ha egyáltalán orvos volt. Nem tudom, ezekre miért van szükség. Tehát, hogy ebbe azért annyi lóvé nem lehet. Most te mennyit vettél fel a gyerek kéztörésére 3000-et? Nem keveset. Nem. Az nem. 30 vagy 40 rugó volt. Hát most képzeld el. Na megkérdezzük Csicsolinát mindjárt, hogy mi a helyzet. Megye börtönbe vagy nem? Csicsolina, jó reggelt, hello! Csicsolina, jó reggelt, Csicsolina részéről, szia, puszi, innen. Hát mindig öröm veled beszélni. Hello, jó reggelt, ciao. Hello. Jó reggelt. Na, ez most egy első... A hátprogram volt, hogy 2011-ben történt ez az új dolog, mármint az ujjammal féle dolog. Megharapott egy nagy kutya. Én azt nem tudom megmondani, hogy milyen kutya volt, mert én a kutya leveit nem ismerem. Mármint a kutya, hogy milyen hogy pincser, vagy farkas kutya, de már nagy kutya volt. Farkas. A farkas az jó. Na, és akkor erről te beszámoltál a Facebookon, és volt egy orvos, aki vállalta a rehabilitációt? Találtam egy doktort. Aha. A doktor azt mondta, hogy ő meg fogja nekem gyógyítani, ugyan én a kórházba elmentem, és tettek nekem, megvarták az ujjamat, nagyon vérzett, nagyon be volt dagadva, nagyon rondán nézett ki, de most már szép. És utána a doki jött házra, mert ő azt mondta, hogy ő neki nincs stúdiója, ahol menni, hanem ő megy házról házra a különböző embereket meggyógyítani, és jött persze, és hozott krémeket, hozott gyógyszereket, mindent, ami kellett, és utána, miután én kifizettem, most nem emlékszem rá, hogy mennyit, hogy 4000 euró, nem az a hatalmasan nagy összeg, utána a biztosítóhoz elvittem a papírt, és a biztosító úgy látszik, hogy ment és érdeklődött ezután a férfi, a doki után, és onnan jött ki, hogy igazából ő neki az olasz dokument számja már. Nincsen meg. De mi a vád? Tehát mivel vádolnak? Azzal vádolnak, hogy nem volt valódi sérülés, és hogy a doki nem volt igazi, és hogy ezek fiktív számlák voltak? Számja volt egy svájci palinak az adott számja, úgyhogy én teljesen leestem, megrémültem, mondom, úristen az égben. De csak utána jött ki, miután ügyész elé kerültem, és ott meg azzal vádolnak, hogy én hamisságot akartam csinálni Tehát akkor kvázi tulajdonképpen az olasz bíróság téged biztosítási csalással vádol. Most értettem meg, hát ők ezt mondják. Tehát te még élt, igen, hogy egy évre, de még csak fel se függesztett, az azt jelenti, hogy most kell nekünk így csinálni a Lukadikáról csinálja a fellebbezést, és mármint a következő rész, hogy mondják, amikor feljebb... Igen, de nem első fokat, gondolom, ott is másodfok van, vagy valahogy hasonló a hívek, tehát első fokon akkor te letöltendőt kaptál. Igen, akkor megyünk a második fokra, és a második fokon kérjük, hogy már pedig ez egy rossz, nagyon rossz, amit hozott ez a bíró, úgyhogy én nem értek vele egyet, ez nem így van, ez nem igaz. Mondjuk ez 6 éve történt, akkor azért az olasz bíróság se túlságosan gyors, tehát ők se kapkodnak. Itt is nehéz egy ügyel azért a végére járni, hosszú évek kellenek hozzá, de ez 6 éve történt, akkor azért zajlik már egy ideje. Na most mi van, ha valóban börtönbe mész? Elgondolkoztál azon, hogy ez valós alternatíva, és lehet, hogy börtönbe kerülsz? Probléma az, hogy nekem van már egy reális problémám az a gyerekkel kapcsolatban, amikor én a gyereket elloptam, a kis Ludwig Kunzot, a bébi volt, New Yorkból átloptam Olaszországba, és az olaszok elloptál egy gyereket? Kaptam 8 hónapot, igen. Te elloptál egy gyereket? Kinek a gyerekét loptad el? Az én gyerekemet. Ja, a sajátodat. A kis Ludwig. Hogy a Ludwig a saját gyereke. A faterjától. És a faterjától. Én ezt a történetet nem ismerem. Nem szoktam gyerekeket lopkodni. És is kis kézipodgyászba, kis táskába? Vagy hogy vitted el New Yorkból? Nem, a kis kocsiban, és tudod, az a más szúpió, amit a hasra kell kötni. És eljöttem Amerikából, és amikor 3 hónapos volt, hát itt nem ismeritek. Ezért szerettem volna, hogy a könyvem, az életrajzi könyvem kijöjjön Magyarországon, nagyon szép megírtam. Na majd akkor ezt is megnézzük. Tudod az olasz börtönöket? Milyen az olasz börtön? Készültél már? Voltál esetleg már megnézni? Én már voltam az olasz börtönt meglátogatni, amikor még parlamenti képviselő voltam, és megnézni, hogy mi a helyzet a nőknél is, meg a férfiaknál is. Hát igen, bizony nagyon, nagyon nem könnyű a helyzet, nehéz. Hát akkor, de jó. Készülsz már lélekben, hogy lehet, hogy börtönbe mész? Tehát ha erre az ember készül? Nem akarok én börtönbe menni. Én is akarom, nem akarok olyan világban élni, hogy Csicsolin a börtönbe kerül. Nem, hát a személy az, hogy börtönbe kell, hogy kerüljek, még csak ez hiányzik. Istenem, hogy mi lenne, belehalna a fájdalomba a Ludwig Kunz. Ő hány éves most a kis Ludwig Kunz? A kis Ludwig, amikor visszahoztam New Yorkból, volt 2,5 éves. Amikor visszahoztad New Yorkból, és most? És most 24 éves, nagyon szép fiatal. Azért nem tudom, és értem, akkor ez megtörtént. Jó, értem, ezért nem tudom. A kis Ludwig, a kis 24 éves kis Ludwig. Így van, beszélni, hát igen, most... De nekem mindig kiáltól függetlenül, hogy már elég komoly, nagyon szép iskolában jár, tudod, festményeket csinál, meg... És te most miből élsz, vagy mit csinálsz, vagy mivel foglalkozol? Hát én csinálok reality show, festményeket csinálok, tévéműsorokat, megyek, most voltam, csináltak rólam nagyon szép dokumentáris film, ami a tévének, az Arte Francia, és az Arte... És milyen tévéműsorod van Olaszországban? Mit csinálsz? Főzöl, vagy beköltözöl valahova, vagy mit csinálsz? Nem, most mondom, hogy reality show, például Argentinában voltam táncolni, reality show-ban táncoltam, konkurens voltam, utána jött a Pamela Anderson, ugyanabban a műsorban. A dzsungelesben? Vagy dzsungelesben, ilyen ki kell menekülnöd a dzsungelből neked is? Vagy ez milyen műsor Argentinában, vagy milyen reality? Ez olyan reality show, ahol táncolnak. Táncoltál? Nem volt dzsungel. Aha, táncolni, ahol táncolni kellett. A másik reality show-t csináltam Angliában, az is Endemol, ahol viszont állatok között voltunk. Hát abban neked, abba neked van rutinod, abban azért van rutin. Ott azért a lovak felsorítottak. Ott azért a lovak felgyenítettek, mikor meglátták, és azt mondták, tudjuk, mit csináltak. Kirúgták az angol leszármazottunkat. Meglátod, hogy meg van táforva a dolog. A kígyónak lába nőtt, és elrohant. Végre valaki, hogy igazán ért hozzá. Tudod, mit kellett csinálnom? Meg kellett fejnem a teheneket. Ó, Istenem. Meg kellett kilopni a tojásokat a tyúkoknak a feneke alól. Na, hát 20 éve még más csináltál volna. Biztos, hogy tehenek voltak, és nem bikák. 20 éve még az a tehén sokkal rosszabbul járt volna, úgyhogy azért hál' Isten. Hát vagy jobb, hogy nézők a kérdése. Hál' Isten azért. Hál' Isten. Meg aztán, amikor egy reggel hajnalban felkeltettek, ha lehetett olyan 5 óra, és akkor mentünk, mert akkor kezdett szülni egy bocit, egy tehén. Oh. Úgy mondják. Meglátott és megszült. Ellett a kis tehén. Így van. De nagyon édes volt, én nagyon szerettem csinálni a reality-t, és én szeretnék Magyarországon is csinálni reality show-t, a Big Brother VIP. Hát én felvettem a nevedet, hát van egy ilyen celebes műsor, ahol kiviszünk celebeket Dél-Afrikába. Szeretnék celebes, ebben a fiam is nagyon szívesen. A kis Ludvík. Összezárjuk őket kínyóba a békával, ha érted, mire gondolok. Mindegyik mennek, majd lesz. Figyelj, mikor van a másodfok, azt tudod? Nem értem. Hogy mikor van a másodfok? Mikor van a másodfok? Tehát mikor hoz ítéletet az olasz bíróság? Azt hiszem, hogy az 2 éven belül történik meg a másodfok. Nem kapkodtok. Nem kapkodtok, igen. Nem. Na jól van. És eléggé nagyon lassú a ügyészségi dolog. Nagyon lassan mennek, de sok idő kell hozzá. Na persze, déltől 3-ig sziasztok. Azok, akik viszont hamis csekkeket, vagy valami olyan dolgokat csinálnak, évek kellenek hozzá, és miután lejár, mint a 7. vagy a 10. év, azután már nekik semmi nem történik, úgyhogy nyugodtan mennek előre. Ha ne adj Isten, börtönbe kerülsz, mi meglátogatunk, jó? Mi nagyon sokat köszönhetünk neked. Egy generáció nagyon sokat köszönhet neked, úgyhogy ezt mi valahogy meghaláljuk. Viszünk befőttet, narancsot, kigyóborkát, amit akarsz. Puszilunk, vigyázz magadra! Puszi! Csicsorina, köszönjük szépen! Puszi, ciao. A kis Ludvík Kunszat is pusziljuk, ciao, ciao. Hello! Hát nagyon nagy forma. 8:59, 2 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en! Itt vagyunk már is, 8:59, 1 perccel. Egy lovardában hallgatom a Rádió 1-et és Csicsorina hangjára. Őrangyal és olyan nincs, visszahúzta a teleszkópot. Őcsike küldte nekünk Egerből, igen. A világ legrövidebb könyve, Staller, Ilona, szólíts mink. Nagyon nagy duma. Úristen, de jó volt újra Csicsolinát hallani, gyermekkori élmények jutottak eszembe. Nosztalgikus élmények voltak. Más írta nekem valaki. A gyerekek, hát nekünk azért Csicsolina egy idol volt, nem? Szóval ő volt az, aki bevezetett téged a szexualitás rejtelmeibe. Ugye hát ne gondoljuk, hogy a szülők tették meg ezt helyette, vagy a tanárok, vagy a családi kör, vagy mit tudom én, hanem egész egyszerűen... Ő is alkalmi partnerei, ha kezedbe akadt régen egy erotikus lap, egy agyon használt ÖKM, valamilyen VHS kazetta, akkor őt láttad, és azt gondoltad, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, amit csinál. Gyerekként sokszor kikerekedett szemmel figyelted azért állatbarátként, hogy ej. Azért aludni kellett rá 2-3-at. Hogy mi történik. Én azt sose láttam, például ezeken legenda. Tehát én a lovas dolgot nem láttam soha. Állítólag volt. Neked, a kígyósat azt megmutatta nekem egy osztálytársam, Kovács Petinek hívták, 8. osztálytársam volt. Csak hogy ő is kellemet lejrezem. De jobban voltunk sokáig. És Peti felhívott a lakására, nem voltak otthon a szülők, ez egy ilyen gyerekzsúr volt, és akkor ő betette az apuka kazettáját. Aztán mondtad neki, hogy te a lágyokat szereted. Elég komoly gyerekzsúr lehetett. Felhívott magához, aztán betette, és betette apuka VHS kazettáját, és hát abban valóban Csicsolina dolgozott meg azért a pénzért, amiről ő később nyilván kiállított számlát. Nem nem tudom, hogy az miről szólt, de ott nagyon-nagyon odaadással kényeztetett egyébként minden keze ügyébe kerülő humanoidot és állhatott egyaránt. És valahogy furán nézted akkor, és nem volt soha jó nő, nem? Tehát, hát én azt nem mondanám. Nem tudom, mindig ez az erős mink. Igen, az jellemző volt rá, ez a szlávos visszafogottság. Igen. Ez egy kicsi oroszos vonalon nyomta. De nem volt rossz csaj. Nem volt rossz csaj. És egyébként most tegnap ugye beszámoltam róla, hogy volt egy kis vártúra, és megnéztük azt a hotelt is a hétvégén, ahol ő kezdte a pályafutását, mint egyébként nemzetbiztonsági ügynök. És... Ahol már kényeztette? Egyéb szolgáltatásokat is nyújtott, és közben meg Husika néven jelentett is. Kiszedte belőlük az információkat. Aztán ugye külföldre távozott, hát ő volt az első, tehát a Rubik kocka mellett szerintem ő volt a legfontosabb exportcikkünk. Hát szerintem kicsit jobban is ment. Csicsolina. Ez durva lenne leültetnek egyébként. És ez a lovastörténet tényleg létezik? Hát most mondom, itt van. Csicsolina, Ohastem. Ohastem. Nem akarom látni. Nem. Úgy érzem, hogy Csicsolina. Nem az a lósport, amit te szeretsz. Nem, én imádom a lovakat. Ez is imádja, csak másképp. Na jó. Ő nem kocka cukorra jutalmazott. Igen, nem állítólag, Bali, nem állítólag. A paci nem fikció. Szalak küldenek. A lovas, ne nézd meg, rémálmaid lesznek. Lóbőrbe bújt Rokkó volt. Azért az bátorság, mi van, megrúg? Ha megrúg? Szerintem nem jutott eszébe a lónak, hogy mi van oda rúg? Hát ha nem R-rel, hanem D-vel. Az a más. De most gondold el, hát azért a ló azért az egy menekülő állat, hát bármi olyat csinálsz, hát azért ott csak úgy hirtelen megemeli a patáját, hát azért Csicsolina egy törékeny nő, meg egy törékeny nő volt, aki 25 évesen bemerészkedett a lólába közé. Ebből is látszik, hogy nem beteg volt, hanem bátor. Igen, nem vak az a ló, csak bátor. A ló se hitte el, ami történik a lába között, nem mert rúgni. Úristen, hadd szabaduljak. És ez miért kellett? Mert ezért többet fizettek. Meg kellett volna tőle kérdezni, csak már nem volt időnk. Egyszerűen többet fizettek. Tehát ennek anyagi oka van? Igen. Megkérdezték tőle, mi az, amit vállalsz, igen. És akkor mondta a Csicsolina, hogy mindent. Igen, az plusz bármit, márka. Mondj te valamit, és akkor majd mondom, hogy azt is. Ez mind plusz pénz volt. Oda ment hozzá a producer, és akkor megkérdezte, hogy mi az, ami még belefér, és akkor így vette elő, gondolom, a kis farzsebéből, a kis össze befőtt. De mit, olvastad az ő életrajzi könyvét, hogy ezt ebben nyilatkozni? Nem, egy pornos műfajban ez így. Van egy alap, és akkor ha extrákat kér a rendező, akkor az plusz lóvé. Ez meg mondjuk elég nagy extra volt. De mi benne a jó? Mi az eredmény? Hát nem értem, tehát magyarázd meg nekem. Te, aki azért ebben expert vagy. Már nézőként miben az eredmény? Igen. Tehát ugye mi van egy pasi, két nő. Az két a baj, hogy nő, van egy demarkációs vonal, ami már én se lépek. Ez pedig van. Már az a terület. Egy ez nő, számomra ismeretlen sok terület. Pasi. Most annyi csak, hogy felszínt kapargatom. De hogy ehhez rettenetesen aberrátnak kell lenni, hogy ez neked tetsz, mert hogy valaki megcsinálja a pénzért, ezt én értem. Na de van, aki erre beindul? Hát ennél azért sokkal súlyosabbak is vannak. Hát persze, hát láttam én is borzalmas dolgokat. Igen, tehát hogy ami pont az ellenkező hatást ér. És ott mi izgat, ott a nő izgat, vagy a ló izgat, vagy a kettő találkozása? Hát engem így egyik se. Érted? Tehát csak egy próbálom megfejteni, hogy ez az állatokhoz vonzódik, aki nézi el, és Csicsolinával cserélne, vagy a lóval cserélne, hogy ott legyen Csicsolina helyébe egy akkora. De szeretem volna ló lenni, vagy de szeretnék Csicsolina. Igen, tehát valamit talán ott kell venni, amiért nézed, nem? Nyilván az aberrációt nem tudod magadban visszafejteni mindig, de valami oka kell, hogy legyen, hogy megnézed egy olyan együttállást, ami valójában nagyon-nagyon természetellenes. Nem tudom. Egy nő, egy szép dekoratív nő, aki Csicsolina volt 20 évvel ezelőtt, most is biztos helyesen nem láttam nagyon régóta, meg egy ló. Uh-huh. Hát egy viszonylag szűk szegmensnek, a magányos lovászlányoknak készülnek az ilyen. De a lovászlány szereti az állatot. Igen. Nem csinál ilyet a lóval. Még ha a lónak egyébként ez lehet, hogy jó is. Tehát nem értem a célközönséget. De az, hogy igen, tehát az aberrátok azon szűkszegben, aki erre beindul. Hozzáteszem, ez már nem az a kategória, amire tehát lehet, hogy úgy képzeljük, hogy ez a lónak jó esik, meg a lónak jó, de ez már konkrét állatkínzás. Tehát, hogy ez már, tehát ilyesmi nem történhet meg egyébként, tehát ilyenek filmeket nem lehet legálisan forgatni. Kérdezték a lovat erről? Igen, jó, és felnyerített. Kapart kettőt a lábával, meglátta Csicsolinát, elmosolyodott, okay. Elropogtatott egy dinnyét, majd akcióba indult. Megyük igennek, csapó egyes! Kíváncsi vagyok, börtönbe megye. Á, szerintem nem ültetik. Nem, hát első fokon letöltendőt kapott. Hát azért az... Na, azért az kemény. Hát mire ez ilyen, hogy hívják, olyan szakasz beérkezik, hogy már tényleg le is kell ülni, és akkor már még meg volt minden szakasz. Hát hallottátok, hogy működnek a dolgok Olaszországban? 80 éves lesz. Ja, még egy riszter. Mennyi idős most a Csicsolina? Mennyi idős? 65. 65? Ha. Jól néz ki? Jól tartja magát? Jól. Hát, persze. Forgat még? Ilyet már nem. Nem ilyen, nem erre gondol bármit. Nem mindent kellett volna még tőle kérdezni. Típusú, igen, ilyen, jó lett volna még, de ilyen típusú filmeket már nem forgat. Már nem? Nem, már csak a múltjából él. Már ilyen tekintetben. Még mindig van a hón alatt egy VHS-kazetta, amit odaadtam be, de még valahol dedikál egy VHS-kazetta. Ez még maga sem. Egy dedikált ÖK-magazin, és egy dedikált VHS-kárt, VHS videókazetta. Ő megjelent DVD-n is, vagy ő még nem volt a nagy DVD korszakban? De biztos, volt? Hogy volt feljavított változat belőle. Nekem sose tetszett ő, vagy nem voltam még kamaszként se. Annak örültem, amit ő mutatott, de az arca meg a feje sosem tetszett. Szerintem rá egy kicsit az idősebb, vagy a korabeli pasik kattant. A kamaszként nem tartottad őt jó nőnek, nem? Örültél, ha bármit megmutat. Picit fura volt kisminkelve, de egyébként, amikor láttam róla olyan képet, amin nem volt kisminkelve, egy nagyon helyes ilyen szöszi csaj volt. Tényleg jól nézett ki. Kicsit erősre hagytam mindig a szemöldökét, azt nem nagyon értettem, mert picit ilyen brezsnyeves beütés volt, de gondolom ez az elvtársak miatt volt, akik kiszolgált a várban. Ne tudjön fel. Igen, legyen valami mozzó, kicsit hogy hívják, volt, tényleg ilyen brezsnyeves volt, de egyébként nem volt egy rossz csaj. Én arra lenne, hogy a lónak milyen élete volt utána. Befordul, depressziós lett, és mindig nézett a karán felé, hogy jön-e újra a kis gazdanője, vagy azóta boldogan él valahol, és próbálja elfelejteni az erőszakot, amit elkövettek rajta, kilovagol terepre, és néha eszébe jutnak ilyen rémképek, hogy egy szőke, nagyon erősen festett nő belép a lába közé, és fura dolgokat csinál. Tehát a ló hogy tette magát túl ezen? Jól van azóta, vagy jól volt, szegény kíván hogy nem él, vagy őt ez megviselte, és depressziósan, magányosan valahol egy hátsó karámban hunyt ő el. Befelé forduló lett? Kezdett el, igen, ábrádos tekintettel járt a mezőt, hiába mentek oda hozzá társai, hogy gyere Szilaj, fuss velünk, gyere! Szilaj nem futott legalább egy kicsit ügessünk, hagyjatok. Szóval szerelem tönkretesz. Na de miért? Az állat szemszögéből nézzük, akkor azt a lovat megerőszakolták. Igen. Nem? Hát a ló közösül, ha akar, egy másik lóval, egy tenyészkancával. Senki nem csinál többé velem olyat, még Lajos se, pedig ő nagyon szeretett. Utókezelték-e azt a lovat, ez a kérdés? Hát, feküdt egy bőrdíványon, és egy bőrdíványon egy lópszichológus el, és beszéltek egy valami nagyon erős orosz akcentussal beszélő furás minket nő behatolt a lába közé. Egyébként simán lehet. Tehát, hogy simán lehet, hogy ez egy trauma volt az állat számára. Hát, lehet volna trauma. Lelkileg. Tehát, hogy ezek érző, intelligens állatok, simán lehet, hogy ez hát a ló számára, is tudja, hogy ez nem egy természetes dolog. Feldolgozhatatlan dolog volt abban a pillanatban. Azt tudjuk, hogy vannak olyan állatok egyébként, amik simán adott esetben mondjuk elkaphatnak egy nőt, vagy felizgatja őket egy embernek a látványa is, egy nőnek a látványa, vannak ilyen majomfajták. A majom inkább a lónál azért kevésbé láttam olyat, hogy kilovagolsz, és akkor nagyon stíröli a párod seggét, és kacsinkba kicsit átnyal. Tehát azért ez így ritkább, a majom azt csinálja, de a ló azért ritkán. Igen, és ez nem megindul mögött, és akkor a parád és kocsit meg. Anyád, mi a mit már tenne? Igen, azért ez a lónál. Vissza a Mátyás pincéhez. Hát meglátjuk, mi lesz Csicsolinával, leültetik, vagy nem ültetik le. Jó időnk lesz ma reggel. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Olyan fejeket vág a Laci, hát mindenkinek ott az okostelefonja, megnézi a többket. Ja, mi volt, érted? Mi helyes volt, jó lesz az idő. És az előző megszólás végén, amit benyomhattál volna valami kincsen parkot. Várj, van nekem ilyen. Ú, jó. Na, ő már boldog. Ő szeretne megszólalni telefonon az áldozatnak. Elértük az egykori partnert, itt van belünk. Itt van belünk Szilaj. Hívjuk a csúcsvérrel, és szembesítsük őket. Nagyon boldognak tűnik, ugyanom nem depressziós. Egy nyerítés, ha jó volt, kettő, ha rossz. Hármas ugrás játszunk, nem sokára jelentkezetek játékra, és terméket tesztelünk, gyerekek, egy olyan terméket, ami szenzációs, ígéretekkel áraszt el újra bennünket, lézerfényes, nem is lézerfényes, neon, vagy mi az, milyen fény van, UV fényes ragasztó, bármit törik el, 2 másodperc alatt UV fénnyel szilárdra szárítod, és utána megragasztod. megoldottad a dolgot, megnéztük a reklámot, megszereztük, amit kell, úgyhogy tesztelünk. Törjük el a fingerpingert. A fingerpingert nem viszem az a gyerek. Ja. Ma hőssé válok a gyerekem szemében. Megszereztem azt, amik apukák ezrei képtelenek, a fingerspingert. Ma én leszek a híró otthon. 2 perc a pontosan, 9 óra, jövünk mindjárt. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 9 óra után 12 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk, hát komplett méneseket kellett az útszélén megfékezni. Hihetetlenül nem tudjuk visszaterelni őket karámba. Nem megy, fél órája, 3/4 órája telefonálnak nekünk. Amióta itt volt fél órája adásban Csicsolina, azóta gyakorlatilag nem bírunk velük. Igen, komplett bábolai ménes szaladt az autópályáig. Ne engedjétek be őket. Igen, nagyon nehezen bírnak azóta. A lovászlegények írnak nekünk. Basszus, véletlenül visszahívtátok Csicsolinát. Kérdezi valaki, ja, és sem, annyi minden maradt még bennünk egyébként a Csicsolina interjúval kapcsolatban, folyamatosan záporoznak még a kérdések, amit nem tudtunk megkérdezni tőle sajnos, mert nem maradt rá idő, de hát azért... Benne azért még van. Van benne még töltet. Van, hát majd fel a másodfokú ítéletnél majd felhívjuk. Mindenképpen csörögjünk rá. És akkor legalább már előre felkészülünk, hogy jelentkeznek majd így a volt kollégák is. Így van, összekötjük volt kollégákkal is, aki meg itt van a vonalban, az egyik. Hát igen, a régi szép idő. Na, akkor még nem volt olyan deres a homlokod. Szilaj, ó, tényleg vissza a karámba, ó. Nem, álltok neki az apukája volt, tehát ő már a gyereke. De még tud tanúskodni az ügyben, de nem kettőjük gyerek. Az apukája magányban halt meg. Az öreg lőcsös. Az öreg lőcsös szörnyű magány halt meg. Mellőzve egyébként sokszor a karám bejárata felé pillantva, hogy jönne a gazda asszonya, aki méltatlanul magára hagyta egy fél óra után. De hát nem is ő volt, azt írják a hallgatók. Igen, de nem ő volt, ez Csicsolinára ragadt rá, de hogy ez nem ő volt. Nem ő volt, hanem egy barátnő, egy színészőtárs, egy kollégina. Kollégina. Művésznő. Csapott a húrok közé, és ő addig ott egy bajuszos, kalapos legénnyel. A lovász fiúval próbált elmélyíteni az amúgy egyébként éppen szárba szökkenő kapcsolatukat. Na jól van, oké, reklámot tesztelünk, ugye ezt ígértük, hát folyamatosan bombáznak bennünket mindenféle ilyen gagyibnál gagyib termékekkel. Van egy műsor, ami nekünk remek életben tartja ezt a rovatot, és hát hallgatóink is nagyon élelmesek, drágák vagytok, folyamatosan külditek nekünk, hogy mit teszteljünk le. Egy hallgatónk küldte ezt is. Mindjárt mondom, hogy mi lesz. Az előtte gyorsan egy rövid időjárás jelentést, Ferenc. Hideg front van ma. Így van, egy kicsit hűvösebb az idő, 21-27 fok, itt-ott lehet még zápor is. Köszönjük szépen! Ez volt a támogató. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Csicsolina, a lovakkal suttogó. Közlekedés? Csak jött egy nagyon friss, azt mondja, hogy az M1-esen Pest felé az 51-es kilométernél egy utánfutott húzó Ford Transit éppen pár perce zúgott be az árokba valamiért. Oh. Dugó még nincs, de lehetséges, hogy később lesz. Köszönjük Iminek. Köszönjük Imi, reméljük nem komoly. Na, mutatom a terméket. Lege van a ragasztókból, amelyek csak problémát okoznak. Nem ragad, nem köt meg, nem tart. Ennek mától vége. Bemutatjuk a fantasztikus s**tét. Ez a csodálatos folyékony műanyag szinte bármit rögzít, alig 3 másodperc alatt. Hamarosan ön is láthatja, hogy ez a bámulatos találmány többfajta felületen is hatásos lehet. Ugye erről szól. Kizárólag a különleges UV-fény révén köt meg, és szupererősen rögzít. Igenek, mert most bemutatjuk, hogyan működik. Tehát itt van, figyelj, mutatja a... Lássuk be, hogy használati tárgyaink gyakran eltörnek, és ezeket újjal kell helyettesíteni. Mennyire fel van hype-olva. Akárcsak én, bizonyára önök is inkább megjavítják, hogy pénzt spóroljanak. Ha így van, akkor önöknek is ez kell, a... Ez a bámulatos folyékony műanyag megjavít, feltölt, megerősít és rögzít szinte bármit, alig 3 másodperc alatt. Oké, tehát miről van szó? Tulajdonképpen csak bemutattuk a reklámot, ugye úgy adják el, hogy már kedved van azonnal boltba rohanni és megvenni. Ugye? Tehát egyben baromi jól csinálják, ez már egy külön szakma, hogy te megnézed, és azt mondod, hogy Jézus, nekem hát milyen lúzer vagyok, hogy nekem ez még nincs. Ugye erre alapoznak, emocionálisan megérint, te hülye vagy, hogy te otthon szívsz a technokolla, meg nem tudom, mivel vegyél ugye folyékony műanyag, hát mekkora duma, mivetikus polialoid, már lassan ugye ott tartunk. UV-fényre szárad. Ugye egy kis tolszerű kis képződmény, igen, aminek leveszed a tetejét, van rajta egy push felirat, amit megnyomsz, ezzel egy pici folyékony műanyagot csepegtetsz ugye az eltöltárnak a felszínére, majd a toll másik oldalán ugye szintén egy nyomással UV-fénnyel megragasztod a folyékony műanyagot. Azért érdekes egyébként ez a dolog, ez a 3 perc, amit ígérnek, mert ez gyakorlatilag minden szokványos. 3 másodperc. 3 másodperc. Nem 3 perc. Én meg még megnézítettem a stopper órát, hogy miért. 3 percet az régen volt a technikolos időben. Hogy neked ilyen nincs? Hát úgy kezdődik a reklám, hogyha spórolni szeretnél, nem akarsz ilyet. Mert tudtam, hogy lesz teszt belőle. Ja, és csak abókra nem leszek meg ilyenek. Nyugi, a Julival már le van dumálva, hogy hagyd vigye haza. Tehát meg, hogy Bali fizet, Jani hazavisz. Kíváncsi vagyok rá egyébként, mert szerint ez a 3 másodperc, van ez a, tehát hogy ez az UV-fényes megoldás, ha máshonnan nem, akkor ugye a fogászatokból ismerős, ahol úgy így keményítik meg az anyagot például. Na, adjál online streamet, az streamet. Na. Jó. Oké, van egy poharunk, egy pezsgős poharunk, vagy egy boros poharunk, mit törjünk el? Van egy tányérunk, aha, és van egy csészé. Ebből a legkönnyebb nyilván a poharat eltörni. Biztos, hogy nem Feri szemüvegét? Adnod a szemüvegedet. Nem adom. Pont a reklámban egy szemüveget ragasztanak. Ez fa. Fát nem ragaszt. Fát nem ragaszt? Faszáru, tudod? Faszáru. Ja, mert többször volt javítva, és faragtál bele. Ez volt, hát nem kellett bevinni a optikushoz, itt ez kifaragott. De várjál, középen viszont műanyagot el tudjuk törni. Nem, az festett fa. Egy kicsit rátaposunk szerintem. Tudod, nem sikerül. Anya, egy STK keret, hát ez 3000 volt forint volt. 3000, viszont ha nincs, akkor nem tudok hazamenni. Az igaz. Jó, hát akkor mit törjünk el? Aha. Ugye a reklámon láthatod, hogy például ragasztanak, nem tudom, mit ragasztanak. Valami nagyon nehéz dolgot ragaszt meg benne. Vasat? Uh-huh. Mi? A tizedestört? Nem, azon a reklámban, hogy már nem így a Laci megírja. Ugye milyen jó lenne, itt ülnél bent, Laci? Mennyivel gyorsabb lenne ez egész? Aha, de figyelj, én egyszerűen ott van, látod, azt ragasztja meg. Tehát az üvegre ráragasztja a korált. Aha. Ugye fél kilós korál darabot. Miért szemüveget a növényi Norbi? Igen, egy fél kilós korál darabot ráragaszt egy üveglapra. Aha. És na, mit ad Isten, pont van nálunk egy üveglap és egy korál. Okay, törd el a porrat. Úgy. De hogy felirajtott szemüveg van, ami kvázi védőszöveg. És? Azt mondja, mi van? Mondom, tudod. Félcent is kis szemcsék. Nem úgy tört, okay, ahogy szerettem volna. Aha. Mert jó, ragasszuk akkor a tányért a poárhoz. Ez nem jó. Hadd örüljön a mi recepciós lányunk. Okay. Mi van? Azt hittem, hogy szépen eltörik egy csak, de ez szilánkosra tört. Ez rossz pohár. Oké. Nem így kellett volna törni. Hanem hogy nekünk jó legyen. Hát úgy akartam, hogy tikk, és akkor itt középen. Törd el a kezét, azt írja. Hát várjál, de hát, ha a poharat ragasztom, akkor mivel fixálom le? Mert ugye kívülről kell fixálnom az UV-fényet. Tehát igen, én a pohárnak az alját beragasztózom, majd rárakom a tányérra, akkor nem azt mivel fixálom le? Nem a 3 pöttyöt, ráragasztod a 3 pöttyöt. Tehát 2 darabot lenne jó, ahol ugye az UV-fény hozzáér a ragasztóz. Ha a pohárnak az aljára ráteszem a tányért, és azt lefedem, akkor nem tudom, mivel lefix, nem tudom, hol az UV-fényt lefixálni. A oldalt, a pohár és a íző között befixálom. Úgy UV-fény, ahogy... Tehát, hogy lehet, hogy egy sima pillanatragasztó egyébként, csak van hozzá egy kis... 3 másodpercet nem fogja meg egy sima pillanatragasztó. Kulcsjúkereső fény magyarul. De nem úgy van, hogy rácsöpögteted, megfixálod, és utána összenyomod. Ha? Add vissza egy kicsit reklámot? Abban már nem lehet beletekerni, várjál? Nézzék! De a folyamatot kéne meg... Aha. Amely az ultraibolya fény hatására megköt, és kemény lesz akár a kő. Az egyik végén van a vékony adagoló fej. Nézd meg! Kis egy csempet erre a szakadt papucsra. Ja, nem. Aha. A másik végén pedig különleges UV-fény. Klasszik, tehát rányomod a ragasztót, fixálod, UV-zed, és utána még egy kicsit meg UV-fényezed. Igen, de, okay, de a ragasztó folyadékot érnie kell az UV-fénynek. Na, erről van szó! Na, jó, ez a beszéd. Na, eltört a csésze. Jó, már ne tököljünk már tényleg. Igen. Okay. Eltört a csésze. Jó, itt a csésze pont úgy tört le a füle, hogy azt ott meg lehet ragasztani. Nézd meg! Ez a csésze ragasztásra született. Még törjük össze valamit. Jó, mit megnyomom én, na, ezt most? Jó, figyelj, megnyomom én ezt most. Ott jön ki, tehát jó, mint egy pillanat ragasztónak a hegyiből ki. Sokat. Ki jön a ragasztó? Elég lesz az, má, hé, hombre. Oké. Okay. Ráragasztom, vagy ráteszem, én most igen, ugye mit ígér a termék, azt ígér, hogy... Szorítsd össze a kettőt, és közben UV-zd meg. De UV-zett közben. De most várjál, Zsűl, gyere ide UV-zni, Léci. UV-zzál már. Puszta UV-zni? De várj, nem illik oda van a darab. Van neked ez papírod, UV-zzál nem illik oda a darab. Nem illik oda. Aha. Jó. UV-zz meg. Aha. Na most UV-zzad. Ma UV-zzál már gyorsan. UV-zzál már oda. Egy, kettő, három. Aha. Ott van. És oda néz. Ne! Basszus kulcs, ez megragad, gyerekek! Egyébként tényleg megragad, ne. És kikapcsolatod az UV-fényt, szerintem mielőtt megvakulunk. És fogja is. És úgy, tényleg fogja a kezével valás. Úgy, darabok törtek ki belőle, és nem illik pontosan. De gyűlölöm, amikor valami működik. Fúj, de utálom, mikor egy termék jó. Ettől függetlenül ne a pult felett tartsd. Jó, hát na most nézzük meg UV-fény nélkül ugyanezt a kísérletet, léci. Hogy mennyire kamu ez az UV-fény. Tehát a maradékot nézzük meg, ez egy sima pillanatragasztó, amit valahogy el kell adni, és ebben nem a ragasztás lesz, hogy oda ragad, mert oké, az oda ragad. A csészét tényleg megfogja. Meg, hát, hát igen, részben. Nem kifejezetten oda való szerintem az a letör darab, ahol Balázs rakta, de még így is megfogta. De lehet, hogyha megfogja, ha az UV-fény aktiválása nélkül is megfogja, akkor elég csak neki az, hogy a közelében van UV-fény. És már arra is megkeményed. Most azt sem, hogy a csésze... Mondod, hogy UV-fény. A csésze darabban, ugye a csésze is kitört, berakom ezt a darabot, na, és odailleszem, most ne adjál neki UV-fényt. Jó, ne adjál neki. Várjál, te én mondom háromszor a biztonságot, hogy UV. UV, nézére? Három. Jó. Ez egy hal... Gyere be, Léci, takarítsuk el mindent Balázs elő, jó? Szóltok, Léci, a Kittinek, hogy történt egy kis baj. Betörtem a monitornak az üveget. Kellett volna egy kis UV-fény rá, tesó. Engem meggyőzött. De most várják, az most működik, vagy nem működik? Most próbáld meg UV-val, még egyszer ugyanazt a részt, ami most egyre több anyagunk van, úgyhogy... Na várjál, oké, most akkor úgy igazabban Ferének, most ugyanazt a csésze résztetet, megint nyomok rá ragasztót, beleillesztem, UV-zzál ide nekem gyorsan. De UV-zzad? UV-zzad már. UV-zzál már gyorsan. Tessa, UV-zzál oda egy kicsit. De végig UV-zzad. De hogy végig UV-zz le. Az egészet UV-zzad már lőcsik. Közelebbről UV-zzad. UV-zzad úgy. Még egy kört menjetek rajta, ez most már megvan a 3 másodperc. Ne a pult felett tart. Jó, emeld. Na jó, van. Ne. Hogyan törjünk el háromszor egy csészét? Hagyjuk. Nem adjuk meg. Ez nem működik. Van, hogy ugye a reklám a 3 másodpercet így ígér. 3 másodpercig UV-zott a tesait mögöttem, úgy UV-zott, mint a sárkány szeme. Nem lett belőle sem. Jó, de nem működik. Előtte már felvittél rá egy réteget, amit nem UV-ztál meg, és utána ugyanarra, megint arra felületre, megint felvittél egy réteget, és azt UV-ztad. Mi van? Tehát, hogy tessa, most ez vagy működik, vagy nem. Tényleg, hagyjuk már, hogy most hányszor UV-ztam. Ez egy szar. Nincs ilyen valami a Fly-nak az érzelme, ami Roxy-s díj, amit összetör. Valami Roxy rádiós ereke, vagy bár valami régi Sláger FM és Bögre, vagy amikor még azt a rádiót csinálta. Nem jó, mert meg kell ragasztania. Ez egy szimpla pillanatragasztó egyébként. Ez az UV-fény, ez egy ilyen parasztvakítás. Könnyű dolgot megragasztasz vele, amit megtart a ragasztó, de hát itt az a fél kilós korált, ahogy ráteszi arra az üveglapra, az teljesen sansztalan. Tehát, hogy ezt nem csinálod. Nem. Ezt most mi mindent bedobtunk, tényleg mindent, amit csak lehetett. Üvegporrat, tányért, bögrét. Aha. Nem mindegy, hát ez van. Elviszed azért, Jani? Hát szerintem ez ilyen gyűjtöd. A más nem jó lesz kulcs, tudod kulcs. Az, hát egy klasszik, abszolút. Kulcsukat lehet vele keresni, ennyi. Ennyit Balázs az egyetemen nem búvézott, írja Kazi. Hát az egyébként tök igazad van nekem. Az, hogy milyen reklám, a csúnya szavakat ki kellett csípolni, milyen szemetek, hogy a reklámba is csúnya szort tesznek. Nem ragassza meg. Neki hogy van, hogy szem ellenőrzi senkén, bármit ígérhetek egyébként, bármit ígérhetek egy reklámban, betartja a termék, nem tartja, ezt a fogyasztóvédelem nem ellenőrzi. Hát csak megnézik. Mindent nyilván nem tudnak, hát naponta van új termék egyébként. Igen. Még egyszer meghalom az UV-szót a vizsgai időszak közepén, és megvadul. És felnyeritek. Igen. Na jó, Feri, még tesz egy kísérletet. Szerintem ez nem, ezt én nem adom meg. Általában a reklámblokkon. Nekem sem volt meggyőző. Igen. Figyelmetlenül, hogy csináljátok, azaz rosszul, nekünk van ilyen ragasztó, minden megragaszt. Köszönjük a forgalmazó SMS-ét. Riadtan felszólították a kollégákat, hogy küldjenek SMS-t, igen. Sokba fog ez a teszt a lelke Andy bácsinak fájni, ha a keverőpultot rommá töröd. Ezen már túl vagyunk egyébként. Ez egy UV-fényre aktiválódó műgyanta. Bocsi, hogy mindenhez értek. Azt mondja, hogy mondtam gyagyák, hogy csak az átvilágítható anyagokhoz jó a porcelánt, hogy világítod át, fogyatékosok. Van ilyen ragasztom, $1 rendeltem. Aha. Az Alitól tök jól működik, éppen 3 meter ragasztotta meg a hűtőpolcát, csak átvilágítható anyagokhoz jó. És a papucs az mióta átvilágítható? A papucs nem átvilágítható, tesa. Keri fityváján próbáljátok ki. Egyébként ez jó, a féket ragasszuk meg. Tényleg, szakítsd el a féket, és megúvézzük. Fönt vagy lent? Na! Hogy fönt vagy lent? Tessék. Hány féked van neked? Nézd meg. Jó. Megragasztotta? Nem. És a tányér mennyire átvilágítható? Semennyire. De nem is kell, hogy átvilágítható legyen, hiszen a récsekbe ittem. Jó, vagy döntsük, megadjuk, vagy nem adjuk? Á, én most megadom. Most már így, hogy Feri csinálta, így egy picit meggyőzöbb, mint te. Bár könnyékig turkálok itt a szilánkokba Feri miatt, és ennek ellenére azt mondom, hogy jó. Jó emberem vagy, jó emberem vagy. Kettő egy arányban, nem csatlakozom. Jó, kettő egy arányban. Én tegettek, hogy ügyfél. Nem, ezt a rovatot nem adjuk. 3 perc, pontosan 9:30, ha játszanátok hármas ugrást, elsősorban soproni hallgatóink, mert hogy van nekik kedvezünk. Ha nem soproni, mondja azt, hogy soproni. Jó? Hogyan készül a rádió műsor élőadásban? Ha nem soproni, hazudja, hogy soproni. Egyébként erős. Nézd meg. Komolyan mondom, hogy nekem azért van ebben tapasztalatom. Jó, megadom. Jó, csak megadom. Azért nem kell. Működik. 3 perc, pontosan 9:30, jövünk a játéka mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Tíz múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, drága rádió egy hallgatók, és leginkább ugye hello az új városoknak. Eggert már ugye köszöntöttük már Debrecent, és most pedig köszöntjük Sopron! Hello újra Sopron! Köszönjük, hogy itt vagytok, óriási városok csatlakoztak a rádió egy hálózatához, tényleg Debrecen, Eger, Sopron, Pécs, hát rengetegen vagyunk, és még csatlakoznak. Úgyhogy szépen nő a hallgatóink száma, örülünk a soproniaknak. Nagyon szeretjük ezt a várost, meg ott is nagyon szeretnek bennünket. Vannak nagy kedvencek, Sopron abszolút közéig tartozik, és Sopron, Debrecen, Pécs, Veszprém, ezeket nem győzzük hangsúlyozni. És hát dolgozunk a többieken is. Így van. Itt van velünk Kapuvár is, oda is átszól egy hallgató, írt onnan. Igen. Utána a György Káti Lőes hallható lesz Sopronban. Hát ezt megkérdezzük, nem tudjuk. Van, ahol egyébként napközben szól az Ati, vannak olyan helyi adók, ahol átveszik. Igen, nem tudom, hogy ott Sopronban mi a napi műsor struktúra. Lehet, hogy még az Atit is átveszik. A Kuki biztos, szerintem. De nagyon jól tudjátok ezt a dolgot csekkolni. Reggeltől estig hallgassátok a rádió. Így van, és akkor halljátok, hogy helyi műsorvezető lesz-e, vagy pedig Ati szól. Na, mutatom a napslágerét, jó, ezt kell megtalálni délután, 12 után, figyeljetek. Hello, Max vagyok, Kalandor. Ez pedig a napslágere. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Figyeld napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 000 forintos vásárlási utalvány. Na, Imanyi, ugye ez a dal, és a Don't Be So Shy, ez a dal címe. Dél és este 8 óra között kell majd figyelni. Többször is lesz lehetőség, hogy nyerjetek 30 000 forintokat. Van, hívjátok Atist, jó? És keressétek a nap slágerét. Itt van a hallgatónk, hármasugrás játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Bence vagyok. Szia, Bence! Hello, Bence! Ciao, honnan hívtál minket, Bence? Sopronból is hívhatnak volna titeket, de Debrecenből hívtak. Oh. Az jó, hát újra csatlakozott város. Tegnap szólunk Debrecenben. Igen. Nincs messze a két város, úgyhogy nincs baj. Nincs messze annyira, igen. Hát húz ez egyik atom. Debrecenben aki eladható a Sopron, és a Sopronban eladható Debrecennek, tehát nincs ezzel. Figyelj ide, mivel foglalkozol? Tanuló vagyok, de most éppen dolgozok, diákmunkán vagyok. Uh-huh. Debreceni sportuszodában vagyok, úszómester. Jó, hát úgyhogy sípanyakban. Strandpapucs. Rövid nadrág, sípanyagban. David Hasselhoff sípa az éppen nincsen, de a többi a stimmel, úgyhogy... Egy kis mentőbójád is van, az a műanyag? Amire... Itt van mellettem, igen. Aha. Nincs unalmasabb állás gyerekek, mint az úszómester. Azt sasolni a csajokat. 2 napig izgalmas, ott ülsz, nem történik semmi. Hát, 12 órát ülsz. 10 óráig elfoglaljuk magunkat, amíg szóltok, úgyhogy utána. Utána azért, ne, persze, eljön két jó csaj megnézni. Aha, kiderül, hogyha a bal hónad alatt van egy Erika Elenyiák, a másik oldalon pedig egy Pamela Anderson. Ritkán látok ilyen úszómestert. Az úgy jó, igen. És valahol, nem tudom, az Atlanti óceán partján, vagy csendes óceán partján, mint a Kaliforniában. Jó, de hát Marika Léni Igen. Na jól van, nekiállunk, akkor egyedül úszómesterkedsz most ott, vagy van segítséged? Van egy kollégám, de nem vagyok kihangosítva, úgyhogy úgyhogy magamba próbálom megválaszolni. Az úgy nehéz ez. Melyik az a közismert alkoholos ital, figyelj, így szól az első kérdés, amit gyakran sóval és lájmal fogyasztanak? Hát ez... ez a tequila. Így van. Hát ez könnyű. Egy sportembernek ezt tudnia kell. Meg hát egyetemista tapasztalatot azért van. Néha elhagyjátok a sót és a lájmot. Mi legyen a második kérdése? Rádió 1-es sípért megy a harc. Jöhet, jó voltam. Vigyázzatok, Bali, ő már játszott veletek. Te játszottál már velünk, tényleg? Én még nem játszottam veletek. Jó, hát akkor csak egy hallgató próbálkozom. Én tős hallgató vagyok, de még egyszer nem vettem rá magam, hogy SMS írjak, aztán most sikerült. A nagy számok törvény alapján több buszomest is hallgathat minket. Igen. Milyen nemzetiségű az egykori világ első teniszező Björn Borg? Svéd? Így van. Így van. Beáll a kapuba, svéd. Svéd. Nevéből. Így van. Könnyű volt. Hát meg azért ismerhetjük őt. Oké, bögrért mi legyen? Menjünk neki, menjünk? Jöhet, igen. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik azt a hangfelvevő és leadó készüléket, ami viaszhengerre rögzíti a hangokat? Viaszhenger. Viaszhengerre rögzíti a hangokat a hangfelvevő. És erről is játssza le. Ezer éves, nagyon régi. Így van. Magnum. Nem. Jó nyomon jársz, de nem az. Jó nyomon jársz, de nem az. Régebbi. Régebbi. Gramofon. Nem. Az csak lejátszott, nem a másik. Az lemezt. Az F betűs. Igen. Sanyibá, hogy hívták ezt a lemezt? Sanyibá, ott van Sanyibá, ott már Sanyibát is hívják. Sanyibá hangot játszott le. Maga már 38. Nem lemez pörgetős. Adod a Sanyibát, adod a Sanyibát, adod egy kicsit. Ami a Bakelit lemez játszott, Sanyibá, ez egy kicsit idősebb korosztály. Adod a telefont Sanyibának. Sanyibá, rádió. Halló. Sanyibá, üdvözlöm, Balázs a Rádió 1-ből, Sebestyén Balázs. Üdvözöllek, kérdezi szeretem. Benne vagyok a műsorban most? Igen, igen, keményen. Hangfelvevő leadó készülék, ami viaszhengerre rögzíti a hangokat. Viaszhengerre? Az... F betűs. Hogy itt fonográ? Köszönjük, Sanyi bácsi! Sanyi bácsi! Egy bögrét, Sanyi bácsi, egy bögrét, egy Rádió 1-es bögrét. Köszönöm szépen. Csak az éterbe kim voltam. Fantasztikus. Aha, abszolút. Visszaadom a fiatalságnak. Tessék üzenni valakinek valamit, semmit, feleség, gyerek, bár, most mindenre vevők vagyunk. Jaj, most teljesen meg vagyok illetőző, de szorsan jutok, visszaindom a többieknek. Köszönjük, Sanyi bácsi! Hello! Sanyi bácsi, mekkora formál? Na, volt neki segítségem. Na, tessék. Látod, az öregnek van esze. Így van. Okos volt. Nagyon. Sanyi bácsi. Sanyi a gépész. Ő a gépész. A gépész. Oh, gépész. Sanyi bácsi, menj be. Visszaki ember. Oké, figyelj, küldjük az erdik csomagot, ügyesek vagytok, akkor megvan. Rendben. Jó, Bence? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Sanyi bácsi boldog, mosolyog, örül? Igen, igen, büszke magára. Aha, büszke magára. Levegőbe csapott a francia kulcsal. És leütött egy Ilonka rönt a képen, egy 100 hátra készült beugrani. Keresztbetett lábbal ülés, mosolyog. Hát learadt a babirokat, jött, látott, elvitte. Köszi, ciao, hello. Szia. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ciao, hello. Na, nézzük, mi történt velünk ma reggel. Felhívtuk Csicsolinát, ami drága Csicsolinánkat, hát egy komplett generációt elégített ő ki minden formában, ugye. Egy idol volt régen, kamaszkorunk egyik legtitokzatosabb, ugyanakkor legkitárulkozóbb személyisége. Mindent tudni akartunk róla, de soha nem lehetünk hozzá igazán közel. Első fokon az olasz bíróság egy év letöltendő börtönbüntetése ítélte, mi felhívtuk, és utána jártunk. Valóban börtönbe megy, ami drága Csicsolinánk. Így van, nagyon titokzatos volt, olyan volt, mint a káptalan feje, rengeteg minden elfér benne. Így van, és összekapcsoltuk egykori régi kollégájával. És ugye visszabontják a paneleket, vagy hát legalábbis ez egy terv, nyilván ez valahol egy távoli valóság, távoli univerzumának terve. Nem lesz ebből semmi. Mi azonban megpróbáltuk elképzelni, hogy ez vajon hogy történik majd, hová kerül a lebontott három emelet, mi lesz Ilonka nénivel a 9-en, és jól, vagy inkább rosszul érinti ez azokat, akik hát ott laknak 7-től fölfelé. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Jó borkát, tényleg. Köszi, hogy újra feldobtátok a reggelen, fél év szünet után sokat nevettem a műsor színvonal változatlan profi, köszi Zoli János somorjáról. Annyit rögtem rajtatok, mint még soha. Köszönöm, hogy vagytok, bár nem ti tehettek róla, de valakinek csak jobb, ha megköszönöm, puszi és boldogság, Beatrix. Na, hát és Soproni SMS-ek végig folyamatosan. Sopron és Sopron környéke, mert hogy egészen majdnem Bécsig átszólunk a határ másik oldalára, Ausztriába, rengeteg magyar dolgozik ott, és ők is örömmel jelezték nekünk a Viberen is mindenhol, hogy tudnak bennünket hallgatni. Na, hívjuk akkor a naphallgatóját, ha felveszi és mondja, hogy fekete? Igen. Fekete, mondja, hogy reggeli show, akkor... akkor megkapja az ajándékcsomagot. Na. Halló! Jó reggelt! Szilaj! Hát, írtál nekünk SMS, te vagy a naphallgatója, írtál? Igen, nagyon szellemes volt. Nagyon szellemes volt, így van. Ugye, hát szeretnénk ezt meghálálni neked, hogy felvetted egy rádió, hogy is ajándékcsomaggal. Örülsz esetleg? Ne köszönöm. A Csicsolinás témához szóltál hozzá. Ugye? Nagyon aranyos vagy. Hogy vagy most, jól vagy? Minden rendben? Jól van, felhúztad magad a Csicsolinát. Adunk egy ajándékcsomagot, és köszönjük szépen, hogy bennünket hallgatsz, amíg elmondod a rádió egy szlogent. És tudja. Hihetetlen volt. Na, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönjük puszi, szépen. Puszi, jó poroszkálást. Már nem, lehet, hogy... Nézd meg, milyen büszkén és boldogan vágtad. Oh. Kinőtt még egy pár lába. nem, csak felmutattak neki egy képet Csicsolináról. És ebben a pillanatban elloga volt. Jó, hát állat még úgyse volt a naphallgatója. Dehogy nem. Ja, több állat is volt már. Igen, de megérdemli. Meg. Hányatott sorsú kis kanca volt ő. Egy karriert építettek fel rá. Igen, és aztán mellőzze eldobták. Na jól van. Oké, hát akkor elbúcsúzunk. Holnapán nem csatlakozik senki, csalódott vagyok. Debrecen Sopron. Holnap csönd, majd a jövő héten folytatódik? Meglátjuk. Az adószerelőink pihennek. Picit rájuk fér a pihenés. Picit ők is pihenjenek, igen, de marhák vagytok. Picit lógassák a pöcsit. Egy nagyon jó nap volt, 10 pont még most, és nevetek írja nekünk valaki, igen. Igen, Csicsolina a másodfokú ítélet után nyerít vagy veszít. Oké, na, legyetek sokat a szabadban, bár a hideg front van, de aki szereti a hűvöset, menjen a szabadban, mi pedig jövünk holnap 6 órakor, jó? Vigyázzatok magatokra, puszi, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.